NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een TBS-kliniek in Almere heeft een medewerker ontslagen die een patiënt zou hebben gedwongen tot seksuele handelingen, meldt de Telegraaf. Het zou gaan om een sociotherapeut die patiënten in de instelling leerde omgaan met hun psychische ziekte. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen, schrijft NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover van het Nederlandse leger leidde niet tot actie. En volgens het ministerie van Defensie is dat rapport inmiddels spoorloos. De Verenigde Staten maken zich op voor de komst van de orkaan Ian. Die trekt vandaag eerst over het westelijk deel van Cuba. Daar in 20 gemeenten zijn inwoners geëvacueerd. Ian wordt naar verwachting boven de Golf van Mexico een orkaan van de categorie 4. De op 1 na gevaarlijkste categorie, voordat hij aan land komt in Florida. En de inflatie en de hoge energieprijzen leiden tot minder inkomsten voor goede doelen. Goede doelenorganisaties merken dat huishoudens bezuinigen. Dat gebeurt vaker als er een crisis is. Over een langere periode is het aantal donaties wel stabiel. Het weer dan bewolkt met regelmatig een bui, maar soms komt de zon er even door. In de kustgebieden is onweer mogelijk. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt wel af, maar het is nog behoorlijk druk. Er staat nog ruim 370 kilometer file. Reken op een uur extra reistijd voor de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en knooppunt Zaandam 3 kwartier vertraging. Dat komt door de spoedreparatie op de A8 bij het knooppunt Koenplein. Daar is de rechte reishok dicht, daar heb je een half uur op onthoud. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen de knooppunten Kooimeer en Velzen 50 minuten vertraging. Meeste hinder heb je nog steeds op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen 17 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Zit alleen behoorlijk tegen, want ook de berger staat in de file. Daar is maar 1 rijstrook open. Tot slot een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp 40 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Van applaus kun je de rekeningen niet betalen en dus moeten de lonen in de zorg omhoog. Maar wat als iedereen te maken heeft met hardstijgende kosten en dit er ook nog eens bij komt? U hoorde het. De premie bij zorgverzekeraar DSW gaat met €9,75 per maand omhoog aankomend jaar. En dat is de hoogste stijging van de premie ooit bij deze zorgverzekeraar. Andere zorgverzekeraars zullen volgen, is de verwachting. Voor 90% is die toename van de premie straks te verklaren door het feit dat de mensen in de zorg meer gaan verdienen. Aldus Wouter Bos, de nieuwe topman van zorgverzekeraar Mensis. En daarom is vanochtend de stelling: de forse toename van de zorgpremie is terecht. Spraakmaker vanochtend is Kirsten van den Hul, nieuwe directeur van Dutch Culture. En dat is een stichting die zich hard maakt voor de Nederlandse cultuur in het buitenland. En, mevrouw van den Hul, u bent oud PvdA-Kamerlid. Ja. Moet de overheid ook deze pijn op gaan vangen, wat u betreft? Ja, wat mij betreft is het niet reëel om die pijn bij burgers neer te leggen die het nu al ontzettend zwaar hebben. Heel veel mensen die hebben nu al ontzettende keuzestress. Waar gaat mijn geld naartoe? Er zijn al mensen, weten we nu al, die zorg uitstellen. Omdat ze bang zijn dat ze de kosten niet kunnen dragen. Nou, met deze verhoging denk ik dat die kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Dus nee, lijkt me geen goed plan. Ja, want even voor het plaatje. Stel, we hebben het over een tientje per maand. Dan heb je dus over €120 per jaar. Precies. Ja. En dat is voor een gezin waar nu al hele moeilijke keuzes worden gemaakt over sportabonnementen, over wel of niet elke avond warm eten. Want die keuzes worden er nu al gemaakt. Mm-hmm. En ja, dan is €120 gewoon ontzettend veel geld. Dus ik zeg, niet doen. Ja, goed, een veelgehoord geluid of een echo uit het verleden is natuurlijk die inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Maar daar was de PvdA ook wel enthousiast over. Destijds. Ja, ik denk dat er meer dingen zijn waarvan je met de kennis van nu kan zeggen, was dat verstandig? Ik denk dat het heel belangrijk is om in de huidige situatie heel goed met elkaar te kijken, waar leggen we de rekening neer? En we weten dat bedrijven nog steeds enorme winsten maken. Zorgverzekeraars inclusief. En ik denk dat het heel belangrijk is om nu te zorgen dat mensen kunnen blijven leven op een niveau wat we met elkaar acceptabel vinden. En dat is nu gewoon in een rijk land als Nederland niet het geval. Als je kijkt naar de rijen bij de voedselbank. Ik ben er zelf jaren vrijwilliger geweest. Nou, dan breekt je hart. Als je hoort wat voor keuzes mensen nu maken. maken. Dus ja, nee, voor mij is dit een kwestie absoluut onverstandig. Ja, goed. De vraag is of de overheid dat allemaal kan opvangen en moet opvangen. Voor het Mediaforum is hier alvast journalist Tom Klein. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Een beetje een traditie, hè, dat DSW jaarlijks dan als eerste komt met die nieuwe premie. Dat is echt wel een momentje. Wat denk jij, dit kan er ook nog wel bij of eigenlijk niet? Nou, voor veel mensen kan het er niet bij. Ja. Dat heb ik eerst net goed uitgelegd. En dat is inderdaad, alles wordt maar duurder en dus ook dit. Het enige wat ik zou kunnen bedenken waardoor het te behappen is, zeg maar, als het gaat naar de salarissen van de mensen die in de zorg werken, dan denk ik, nou ja, daar wil ik dan nog wel extra voor betalen, zeg maar. Want die verdienen al te weinig. En wat je zelf ook zei, van applaus kan je niet leven. Nee, dat is wel het idee, dat die loon omhoog gaan in de zorg. Nou ja, dat vind ik dan nog een reden die te pruimen is. Maar het is natuurlijk eigenlijk niet te pruimen. Goed, de stelling vanochtend is: de forse toename van de zorgpremie is terecht. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. De zorgpremie. Traditiegetrouw heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de premie voor volgend jaar gepresenteerd. 7,5%. En dat komt neer op bijna een tientje per maand extra. En dat is hoger dan ooit. Het is een forse prijsstijging, maar het is ook wel wat we zagen aankomen. Andere zorgverzekeraars zullen met hun premie waarschijnlijk in de buurt zitten. De inflatie, ja. Hogere inkoopprijzen, hogere energiekosten en ook hogere lonen. Wij zetten nog iets van onze reserves in om die premiestijging nog enigszins te dempen. Ja, gaan we eens kijken wat u daarover te zeggen heeft. Wim Dirks belde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, de stelling dan maar even voorleggen. De forse toename van de zorgpremie is terecht. Hoe denkt u daarover? Ik heb er ernstig over getwijfeld en toch heb ik eens gestemd vanwege de salarissen in de gezondheidszorg. Ja. Ik ben 70, heb 50 jaar in de gezondheidszorg gewerkt en ik twijfelde sterk door al het geld wat er aan reorganisaties wordt weggegooid. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Binnen het ondernemingsraad, al jaren in de ondernemingsraad gewerkt. Ja. En dan zie je dat er een reorganisatie verkeerd uitpakt en weer teruggedraaid moet worden. Hoeveel geld daar niet in ingaat. Mevrouw die werkt in een ziekenhuis en heeft ook te maken met een reorganisatie. En een heleboel mensen staan op dit moment boventallig. En dan denk ik, dat kan toch niet? Ze heeft in een verzorgingshuis gewerkt. En een intermanager die krijgt, die mag zijn kantoor instylen voor duizenden euro's. En een mikmakker, dat is een klinieklown voor dementerende bejaarden, die kan zijn biezen pakken. Die wordt wegbezuinigd door in mijn ogen een lamzak die na 4 maanden weer weggaat. Ja. Maar heeft u het idee dat dat onzorgvuldige omgaan met de financiële middelen in de zorg, dat dan leidt tot die hogere premie? Of zit het hem toch echt wel in die stijgende loonkosten straks? Nou, omdat we niet meer willen voldoen met applaus alleen. Beide, want het wordt toch ook door ziekenhuizen begroot. Als het zegt met de algemene middelen, dan betalen wij die allemaal met elkaar. Het gaat erom dat het gaat er mij om de verspilling tegen te gaan. Ja. En als oud ondernemingsraadlid heb ik al wat twijfel van hoeveel geld er niet in omgaat. Je zou toch de stem van de mensen aan de basis een wat centralere rol moeten geven. En of het nou via een ondernemingsraad, maar of een ombudsman idee. Dat je in ieder geval mensen tot hun recht laat komen en ook mee laat praten in de reorganisaties. Ja, maar goed, u zegt dus wel, ik ben het eens met de stemming, want ik vind op zich wel dat de lonen in die zorg, die moeten wel omhoog. Want met applaus alleen kom je er niet. Nee, precies. Nee, alleen doe het wel zorgvuldig, dan zorg dat je verder de financiële huishouding op orde hebt. En dat op een verstandige manier. Dat roepen we al 25 jaar. Ja. En Kuipers die zegt het, we moeten de bureaucratie tegengaan. Ja. Maar op de een of andere manier, de systemen zitten zo in elkaar, dat gaat het maar eens veranderen. En wat dat gaat, ben ik wat pessimistisch. Ja, ja. Over 25 jaar zullen we weer roepen van het moet effectiever. Ja. Dus als je het hebt over de zorgkosten die de pan uitreizen en met de vergrijzing alleen maar, dat alleen maar zal toenemen, dat zal echt niet afnemen, dan moet je hier echt wat aan gaan doen. Want anders is het niet meer vol te houden. Juist. Helder, meneer Dirks. Fijn dat u even reageerde. Dank u wel. Elise Merlijn, goedemorgen. Goedemorgen. U zit namens de FNV aan de onderhandelingstafel, hè, om de lonen van zorgmedewerkers omhoog te krijgen. Jullie willen een stijging van 12,5%. Gisteren bent u gestart met de onderhandelingen. Een belangrijke reden van die stijgende premie zijn die stijgende loonkosten. Maar gaan zorgmedewerkers inderdaad meer verdienen vanaf volgend jaar? Ja, ik was gisteren zijn we begonnen met cao-onderhandelingen voor 200.000 ziekenhuismedewerkers. En ik heb helemaal niks gemerkt van het feit van dat werkgevers bereid zijn om forse salarisverhogingen toe te kennen. Sterker nog, wij zaten tegenover een aantal werkgevers die niet eens een voorstellenbrief hadden. Maar ook daarbij vertelde dat er nauwelijks geld is om de salarissen in de zorg te verhogen. Ja. Dus het is eigenlijk een hele rare situatie. Het lijkt wel een frame aan het worden dat de zorgpremie omhoog moet, omdat zorgmedewerkers gewoon hun koopkracht op peil willen houden. Ja. Maar 12,5% is misschien, ik snap dat, 12,5% is een beetje de inflatie toch, waar we op zitten. Precies, wij vragen eigenlijk niks meer en niks minder dan het behoud van de koopkracht. Zodat de kosten die voor zorgmedewerkers, voor ziekenhuismedewerkers oplopen, dat die ook gecompenseerd worden. Dus eigenlijk is het een hele normale vraag om te zorgen dat ziekenhuismedewerkers ook gewoon hun kosten kunnen blijven betalen. Ja, vanuit de ziekenhuismedewerkers snap ik dat heel goed. Aan de andere kant hebben we allemaal te maken op dit moment met een 12,5% inflatie en stijgende kosten van het levensonderhoud. Zoals daar zijn de energierekening, de boodschappen, het tanken, om maar wat te noemen. Dus is het dan reëel om op die manier te willen compenseren en om dat te koppelen, als dat voor andere mensen helemaal niet geldt? Nou, het lijkt mij heel gezond om dat te doen, omdat wij ook zien dat heel veel zorgmedewerkers, omdat de salarissen al niet concurrerend zijn, de sector ook verlaten. De achterdeur staat wagenwijd open. En dat betekent dat als wij met fatsoenlijke salarissen de achterdeur niet dicht gaan gooien, dat er nog meer zorgmedewerkers hun heil elders gaan zoeken. En dat betekent dat we uiteindelijk nog een veel duurdere rekening gaan betalen. En zorg is een primaire levensbehoefte. Zeker als je het nodig hebt. En ja, dat kost een prijs en daar zullen we allemaal onze bijdrage aan moeten leveren. Ook zorgmedewerkers, want die betalen overigens zelf ook zorgpremie. Ja, ja. Maar dat moet dan maar, is uw conclusie eigenlijk? Wij vinden niet anders dan in andere sectoren dat ook zorgmedewerkers hun koopkracht moeten behouden. Sterker nog, dat zij achterlopen en dat er dan mogelijkerwijs ook nog wel iets extra's naar zorgmedewerkers zou mogen gaan. En op het moment dat nu wordt verondersteld dat die zorgpremie omhoog gaat, omdat de salarissen zo gaan stijgen, nou, zitten wij vol verwachting aan de cao-tafel te kijken naar hoe de werkgevers die salarissen echt substantieel omhoog gaan brengen met ons. Ja, en u denkt dat die ruimte er wel is bij die werkgevers? Want ziekenhuizen geven wel aan, hè? We hebben het ook financieel moeilijk. Heeft u het idee dat zij openstaan voor een loonstijging van in deze mate? Nou kijk, als de veronderstelling is dat de salarissen omhoog gaan, gaan wij er gewoon vanuit dat dat geld er is. Dus als zij het niet als zij het niet in overleg gaan geven, ja, we hebben gezien dat er al een aantal sectoren ons voor zijn gegaan. Mm-hmm. En ziekenhuismedewerkers zijn zeker bereid om ook voor een fatsoenlijk salaris dan tot het uiterste te gaan. Ja. Luistert u even mee met Martin van Eken, mevrouw Merlijn. Want dat is de financieel directeur van Streek Ziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Goedemorgen, meneer van Eken. Goedemorgen. Ja, u hoorde net ook Elise Merlijn van FNV. Zij zegt eigenlijk, ja, jullie willen helemaal niet. Ja, het is voor ziekenhuizen niet zozeer van niet willen, als wel zeg maar ook gewoon de ruimte hebben om die hogere salarissen ook te kunnen betalen. Ook de ziekenhuizen, hè, die hebben wij onderaan de streep hebben wij een marge van 1-1,5%. Wat is dat voor marge? Van 1-1,5%? Dat is zeg maar even het resultaat wat je onderaan de streep overhoudt ten opzichte van de omzet. Ja, oké. Okay. Je winst. Dus dat is je winst. Mm-hmm. En zeg maar, dus die is vrij dun. Dus als je kosten daar heel hard in stijgen, dan kunnen we dat gewoon niet betalen. Mm-hmm. En zeg maar, vanuit de zorgverzekeraars die geven voor de lonen krijg je de loonstijging krijg je een compensatie. Ja. En daar wordt de gemiddelde loonontwikkeling wordt gevolgd. En dat is een paar procent. De zogenaamde OVA. En die komt in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars krijgen ziekenhuizen die er dan bij om zeg maar de stijgende loonkosten te kunnen betalen. Ja. Dat is zeker geen 12% wat het ziekenhuis gaat krijgen als vergoeding om stijgende loonkosten af te kunnen dekken. Hè? Want dan praat je over een percentage van 3-5% de trendmatige ontwikkeling in de OVA. Dus, ja. Ik vraag u niet om te gaan onderhandelen op de zender, hoor. Maar nou komt mevrouw Merlijn met een wens van 12,5% of een eis. Ja. Wat is uw tegenbod? Nou, mijn tegenbod kan maximaal zijn wat de zorgverzekeraar mij meegeeft. En dat ligt ergens tussen 3-5%. Oei, mevrouw Merlijn. Nou ja, ik zou zeggen, dat zullen we dan nog wel eens zien. Wij gaan dat aan de onderhandelingstafel uitvechten. Ja. En wij hebben onze eisen neergelegd. Overigens gaat het niet alleen over loon, maar ook over reiskosten. Ja. En ook over parkeerkosten. Kost ook allemaal geld. Zolang zorgmedewerkers, als ze naar hun werk gaan, de commerciële tarieven moeten betalen om hun auto te kunnen parkeren. Dan zijn er denk ik nog wel maatregelen anders dan die percentuele verhogingen. Om ook het netto inkomen van medewerkers te beïnvloeden. Dus er ligt veel meer dan alleen de focus op die 12%. Ja. Het feit van dat je al €20 per maand kwijt bent omdat je gewoon bij je werk wilt parkeren. Kortom, er komt nog veel meer bij. Als we dat nou eens een keer zouden afschaffen, zouden we ook al stappen maken. Okay. Maar omdat meneer allemaal contract heeft met organisaties die voor hem dan die parkeerfaciliteiten regelen, moeten zorgmedewerkers dure kosten betalen. Dus er is nog zoveel waar we het over kunnen hebben. Maar vooralsnog heeft de werkgever gisteravond niks laten zien. Nee, goed, dat zou misschien een prettiger begin zijn om dan iets van een opening te laten zien, mevrouw Merlijn. Meneer Van Eek, ik wil nog even naar u, want Wim Dirk zei net aan het begin van deze uitzending. Ja, er wordt ook wel heel veel geld over de balk gegooid als het gaat om reorganisaties bij ziekenhuizen. Dat gebeurt allemaal niet efficiënt. Hoe zit dat bij uw eigen ziekenhuis? Zou dat ook wat beter kunnen? En zou je dan misschien wat meer financiële ruimte houden om de lonen te laten stijgen? En niet hoeven vertalen naar de premie? Ja, nou, het is een mooi verhaal, maar zeg maar even. Ziekenhuizen zijn zeg maar de afgelopen jaren, zeg maar even, met het beteugelen van de zorgkosten en het. Waarbij zorgverzekeraars continu aan het duwen zijn om de zorgkosten naar beneden te duwen, zijn we als ziekenhuis al jaren bezig om het steeds doelmatiger en met minder geld steeds meer zorg te kunnen leveren. En daar zit een keer een grens aan. En die grens die zijn we wel aan het bereiken. Ja. En ongetwijfeld gaat er soms iets niet volledig efficiënt. Maar het is niet zo dat er met geld gesmeten wordt in ziekenhuizen. Ja. Er wordt scherp gekeken naar kosten. En er wordt ook continu scherp gekeken van waar kunnen we het anders, beter en slimmer doen om te zorgen dat we wat geld overhouden. Ja. Ziekenhuizen staan voor grote opgaven met de ICT-kosten die toenemen. Hè. Ziekenhuizen worden steeds meer. Zie je steeds meer automatisering en ICT zie je daar komen. Dat kost ook heel veel geld. Ja. We hebben een verduurzamingsopdracht. Kortom. Er ligt nogal wat op uw bordje. Als we even kijken naar die zorgpremie dan. Hè, datgene waar we het over hebben vanochtend. Ziet u ook niet gewoon een beetje in de mangel bij die zorgverzekeraars? Als ziekenhuis? Ja, hè? Ja, we zitten in de mangel bij de zorgverzekeraar. Het maken in de onderhandelingen waar contractafspraken gemaakt worden, waar gewerkt wordt met zogenaamde plafonds. Dus daar worden afspraken gemaakt over hoeveel zorg er geleverd mag worden en tegen wat voor prijs daar geleverd mag worden. En als je meer zorg levert omdat er patiënten komen, dan krijg je dat of niet vergoed of je krijgt dat maar gedeeltelijk vergoed. Dus wij zitten daarin ook gewoon klem. En ook als ziekenhuis wil je best salaris betalen. Alleen wij moeten dat dan ook wel weer ergens anders vergoed krijgen om dat te kunnen betalen. Mm. Anders, ja, zou dan wat dat betreft die zorgverzekeraar niet gewoon wat meer de eigen reserves moeten aanspreken? Wat mij betreft wel. Alleen ik denk dat als je dat aan de zorgverzekeraar vraagt, dat je daar een heel ander verhaal over gaat krijgen. Maar in termen van de reserves, je kunt je daar afvragen hoe hoog moeten die reserves zijn bij zorgverzekeraars? Want ze zijn wel goed gevuld, de reserves. Hoeveel winst moet je maken? En moet je überhaupt winst maken als zorgverzekeraar? Daar kun je het ook een keer over hebben natuurlijk, meneer Van Eek. Ik ga even verder, financieel directeur van Streek Ziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. Even kijken, Ellen van Helden sprak met deze reactie in. Zij is medewerker van een ziekenhuis. Ja, natuurlijk is het terecht dat deze omhoog gaat. Ik begrijp dat heel veel stemmers zeggen dat dat onterecht is. Want men vindt dat men overal een recht op heeft. Maar we willen allemaal ouder worden. We worden ook allemaal ouder. Als ik hier in het ziekenhuis kijk waar ik werk, zie ik heel veel rolstoelen, rollators, grijze duifjes. Iedereen wil ouder worden. En ja, dat kost geld. Dus ja, het is niet anders. En als mensen het anders willen, hoe dan? Gunnen ze dan mensen niet het feit dat ze ouder kunnen worden? Moet iedereen dan maar doodgaan als hij 75 of 80 is? Ja, ik vind het een hele lastige, maar ik vind het heel terecht dat de zorgpremie omhoog gaat. En dat zou iedereen moeten vinden, want iedereen wil ouder worden. En dat gaat gepaard met hoge kosten. Ja, en niemand heeft ergens recht op. We leven in een fantastisch welvarend land, waar vele andere landen een puntje aan kunnen zuigen. Dus wat mij betreft, prima hier. Goedemorgen. Goedemorgen, Ellen van Helden. Roland Mutgeert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u hoorde Ellen van Helden ook, denk ik. Hè? Logisch dat die zorgpremie omhoog gaat. En dat moet ook als we dit systeem en dit goede systeem in stand willen houden. Ik denk dat dit gewoon niet kan. Die zorgverzekeraars die hebben zoveel liquiditeit, die maken zoveel winst. Die hoeven alleen maar premies in te kopen voor de mensen en zorg in te kopen, bedoel ik. Waarvoor hebben ze die winst en die liquiditeit nodig? Dat geld moet terug aan de premie betalen. Want anders gaan we kapot aan die gezondheidszorg. Want er gaat 100 miljard naartoe, hè, per jaar. Ja. Dat is ongeveer een kwart van wat wij met z'n allen verdienen. Hè. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En de zorg moet gewoon veel efficiënter. Er wordt veel te inefficiënt behandeld. Onnodige behandelingen. Onnodige behandelingen? Ja, heel veel chronische patiënten moeten 1 of 2 keer naar de arts toe. Er was laatst een longarts die was overleden. Die had 3000 patiënten. Al die mensen zijn niet meer naar een andere arts gegaan. Die kwamen gewoon 1 keer in de maand of 2 keer in de maand gewoon standaard bij die longarts. Maar ja, dat is geen efficiënte zorg, toch? Ja. Chronische patiënten worden gewoon uitgemolken. Daar gaat zoveel geld naartoe. Pim Fortuyn zei al in 2000 of zoiets. Ik wil transparantie waar dat geld allemaal naartoe gaat. Ja. Die miljarden naar de gezondheidszorg. Proef ik u goed als u zegt dat de zorgverzekeraars genoeg geld in kas hebben, namelijk honderden miljoenen, en dat ze dat moeten teruggeven aan de premiebetaler? Ja, tuurlijk moet dat. Ja. Want waarom moeten zij winst maken? Nou ja, dat is zoals we het hebben ingericht op dit moment. Ja, maar dat is toch totaal niet nodig. Ik snap niet waarom mensen daar niet op reageren. Ja. Dat ze dat niet. Ik vind het gewoon totale onzin. Maar had u begrepen dat u zelf in de gezondheidszorg werkt? Wilt u dan niet een hoger salaris, een loonsverhoging? Nee hoor, ik hoef geen hoge loonsverhoging. Nee? Echt niet. Gaat wel zo. Ja, ik vind het prima. Mijn partner, die helaas overleden is, heeft 40 jaar in de gezondheidszorg ook gewerkt. Ja. Met heel veel verpleegkundigen. En wat zij zegt is, verpleegkundigen verdienen best wel redelijk. Valt allemaal wel mee. Het enige wat zij verschrikkelijk vinden is de hiërarchie in het ziekenhuis. Van de artsen die op hun neus kijken en een administratieve belasting. Okay. Dat is de grootste zorg waarom ze ook niet meer willen werken. Mm-hmm. Nou, ik weet niet of alle verpleegkundigen er zo over denken, meneer Mutgeert, maar toch bedankt voor uw reactie. Xander Koolman, gezondheidseconoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even die zorgpremie en die stijging. Dus een stijging van 7,6%, in ieder geval bij DSW. Is die inderdaad zo onvermijdelijk als we denken? Ik hoor veel opmerkingen, ook van mensen uit het veld zelf, over efficiëntie in de gezondheidszorg. Ja, ja. Nou, om te beginnen, zeg maar, het grootste gedeelte van de zorguitgaven gaat naar personeel. Ja, zo'n 60%, toch? Ja, de zorgverzekeraars die geven ongeveer 95% van de premieinkomsten uit aan zorg. Hè. Mm-hmm. Zouden dus 5% voor hun eigen activiteit of iets minder nog. Ja. Dus ja, het gaat naar de zorg, daar gaat het geld naartoe. En daarbinnen is het weer overwegend personeelslasten. Dus die personeelslasten, als die omhoog gaan, want de salarissen stijgen, ja, dan gaan we dat terugzien in de premies. Ja. Kan het ook efficiënter in de zorg? Nou, we hebben afgelopen 20 jaar gezien dat de dat de productiviteitsstijging, dus de efficiëntiestijging in de zorg beperkt is geweest. Er zijn verschillende berekenmethoden, maar het is echt heel minimaal. We doen wel een heleboel dingen waarvan we zeggen, nou ja, misschien kunnen we daar nog kritisch over nadenken of dat wel zo nodig is. En daar gaat het in het zorgakkoord ook over. Kunnen we niet wat kritischer nadenken over de zorg die we leveren. Ja. Maar ook daarvan is de verwachting dat dat over procenten gaat per jaar misschien, zeg maar iets. Hè. Maar als je nu kijkt naar de salarisstijgingen die komen gaan, dan is het niet, en kan het niet anders dan dat onze premie ook gaat stijgen. Ja. Maar goed, als je nou even kijkt naar die premiestijging, is dat één op één, zeg maar, een vertaling van de loonstijging in de zorg? Want er zitten meerdere kosten bij. We hebben natuurlijk te maken met hogere energiekosten, ook voor ziekenhuizen bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Dat speelt ook nog mee. Ja, dus je ziet nou ook de rente stijgen bijvoorbeeld. Ja. Een andere overweging is dat de zorgverzekeraars, die hebben geld belegd. Die beleggingsresultaten zijn misschien tegengevallen. Oh, ja. Andere jaren vallen ze mee en dan kan dat. Dus je hebt allerlei factoren die hier een rol spelen. Maar salaris zal de belangrijkste zijn. Ja, nou hoorden we net de heer Mutgert en die zei enigszins verongelijkt, ja, die zorgverzekeraars die hebben hartstikke veel geld in kas, hè, honderden miljoenen. Die moet dat teruggeven aan die premiebetaler. Is dat een reële optie? Het gaat zelfs over vele miljarden. Dus het gaat over nog een hoop meer geld dan die meneer aangaf. Ja. Dat moeten die zorgverzekeraars in kas houden van de toezichthouder, in dit geval de Nederlandse Bank. Mm-hmm. Dat zijn solvabiliteitseisen die bijvoorbeeld ook gelden voor andere financiële instellingen zoals banken. Ja. Zodat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Ik denk dat die te hoog zijn, dat die solvabiliteitseisen te streng zijn en dat daardoor de zorgverzekeraars te veel in kas moeten houden. Ja. Tijdens de crisis hebben we gezien dat als het misgaat met de uitgaven, dat de zorgverzekeraars al heel snel kunnen rekenen op een regeling waardoor zij extra geld vanuit de overheid krijgen. Ja. En dat betekent dat als het in een pandemie, zoals we die net hebben meegemaakt, als ook dan de zorgverzekeraars financieel niet in de problemen komen, wanneer dan wel? Hè? Ja, dus mijn stelling zou zijn, dat kan echt wel een tandje minder. Maar dat is een beslissing van de Nederlandse Bank en niet van de zorgverzekeraars zelf. Okay. Die kunnen dat niet zelf beslissen. Nee. Hartelijk dank, zorgeconoom Xander Coolman. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de forse toename van de zorgpremie is terecht. De discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakerscommunity. De meeste leden snappen deze stijging wel. Want ja, we worden ouder met elkaar en dat kost nou eenmaal meer geld. Maar tegelijkertijd balen ook veel mensen van het vele geld dat naar zorgverzekeraars en managers gaat. Als u zelf lid wil worden, dan kan dat via spraakmakers@kro-ncv.nl. Ster. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden? Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Premier Rutte heeft overwogen om het land vanuit het torentje toe te spreken, maar koos voor een 1-op-1 interview met Sven Kokkelman in het Catshuis. Hoe geloofwaardig was het verhaal van Rutte? Nu eerst, Japan heeft afscheid genomen van de vermoorde oud-premier Abe. Daarover straks meer in deze uitzending, maar nu ook in het NOS-journaal met Dorald Megens. Duizenden mensen hebben in Japan de staatsbegrafenis voor de vermoorde oud-premier Abe bijgewoond. Hij werd in juli op straat doodgeschoten tijdens een campagnetoespraak. Kort na de aanslag werd hij al gecremeerd. Zijn vrouw bracht de urn vandaag naar de uitvaart. Namens Nederland was minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij het afscheid aanwezig. Abe was de langst regerende premier van het land. Meer dan de helft van de Japanners is tegen de staatsbegrafenis. Onder meer omdat Abe was verwikkeld in een aantal schandalen. De Nederlandse artiest en producer Mr. Props eist 10 miljoen euro van platenmaatschappij Sony Music Entertainment, meldt het FD. Het bedrijf zou jarenlang royalties hebben achtergehouden. 2 jaar geleden won Mr. Props al een zaak tegen Sony. De aanklacht was toen dat het bedrijf geen inzicht gaf in de boekhouding, waardoor niet duidelijk was hoeveel geld naar de artiest moest gaan. Dat gebeurt vaker in de platenindustrie, zegt muziekadvocaat Sander Petit. Je tekent in het begin en je weet niet precies hoe het gaat werken. Dat is één. Het tweede is dat je vervolgens vaak met een percentage een overeenkomst sluit. Je sluit een percentage voor de vergoedingen, moet ik zeggen. Maar dat precies dat percentage is, dat is vaak niet zo duidelijk. Sony moest na de eerste zaak van de rechter alsnog alle informatie aanleveren. Mr. Props hoopt nu via een nieuwe rechtszaak zijn geld te krijgen. Een TBS-kliniek in Almere heeft een medewerker ontslagen die een patiënt zou hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Dat meldt de Telegraaf. Het zou gaan om een sociotherapeut die patiënten in de Oostvaderskliniek leerde omgaan met hun psychische ziekte. Het is erg druk op de weg. Rond 8:30 vanochtend stond er 900 kilometer file. De ANWB spreekt van de drukste ochtendspits van het jaar. Het komt door het herfstweer en doordat er veel ongelukken zijn gebeurd. Cuba en de Verenigde Staten maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt deze ochtend over het westelijk deel van Cuba. Daar zijn scholen gesloten en in 20 gemeenten zijn inwoners geëvacueerd. De eerste zorgverzekeraar heeft een nieuwe premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie voor een basisverzekering gaat bij DSW komend jaar €9,75 per maand omhoog naar €137,50. Alles in de zorg wordt duurder, zegt DSW. De verwachting is dat de lonen in de zorg ook door de inflatie sterk zullen stijgen volgend jaar. Maar we zien ook dat alle andere kosten in de zorg sterk stijgen. Zoals de energiekosten, maar ook de kosten van voeding, de kosten van de gebouwen. Alles stijgt. En ja, dat vertaalt zich door in de zorgpremie. De verzekeraar ziet dat klanten steeds vaker betalingsregelingen aanvragen. Ook andere verzekeraars zullen met hun premies waarschijnlijk in de buurt zitten. De inflatie en hoge energieprijzen leiden tot minder inkomsten voor goede doelen. Ze merken dat huishoudens bezuinigen, al blijft over de langere periode het aantal donaties wel stabiel. Iets minder dan de helft van de organisaties die zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland zag zijn inkomsten minder worden. De daling varieert per goed doel. Bij sommigen gaat het om een paar procent. Bij anderen zijn de inkomsten met 20% gedaald. Het weer bewolkt en veel regen. Heel af en toe breekt de zon even door. Aan de kust is er kans op onweer en het wordt zo'n 12 graden. Later deze week wat minder regen en iets warmer. Hey, wat ongezellig buiten. En hoe is het op de weg, Jolanda van der Velde? Het is een stuk minder druk dan vanochtend. Toen was het een hele drukke ochtendspits. Nu staat er nog zo'n 160 kilometer file. Maar je hebt nog steeds behoorlijk wat tijdverlies op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar gebeurden vanochtend 2 verschillende ongelukken. Rijkswaterstaat is daar druk bezig met de berging. Tussen Veenendaal en Driebergen 17 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Ook is het nog langzaam rijden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak een half uur vertraging. Een spoedreparatie op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein ruim 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar nog dicht. En er was een ongeluk tot slot op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nootdorp nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. De vertraging nog een kwartier. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Keken we gisteravond naar een charme-offensief van premier Mark Rutte in Op1... of zagen we een premier die oprecht verantwoording kwam afleggen? Of was het een beetje van allebei? Daarover en meer gaat het in dit mediaforum met naast spraakmaker Kirsten van den Hul. Zij is bijna directeur van Dutch Culture en oud-PvdA-Kamerlid journalist Tom Klein. En Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Henrike, jouw mediamoment gaat over de week tegen het pesten die gisteren van start ging, ook voor Kidsweek, een belangrijke week? Zeker, ja, een hele belangrijke week. We hebben gedurende het jaar ook echt wel aandacht voor dit onderwerp, want het is een belangrijk groot onderwerp voor deze doelgroep. Ja. Maar in deze week is het absoluut noodzakelijk, ook omdat het altijd een speciaal thema heeft om daarop in te haken. Ja. Dat doen we dan ook. Thema dit jaar is humor, hè? Ja, grapje moet kunnen, is de slogan. Nou, dat zegt het eigenlijk al. Dat zou je denken, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn ontzettend veel grapjes die pijn doen. En ik merk zelf ook, we hebben met Kidsweek aandacht aan het thema, maar we hebben zelfs een heel nummer over Sam gemaakt over humor. Ja, ja. En het is een ingewikkeld onderwerp, ook om met kinderen te bespreken. Ze hebben waarom eigenlijk? Het is best wel abstract. En er zijn ook ontzettend veel verschillen in smaak van humor. Niet alleen culturele verschillen, zoals we in Samsam bespreken, maar ook tussen kinderen. Wat krijg je van huis mee? Wat wordt er thuis harde grappen gemaakt of helemaal niet? Wat is je achtergrond? Waar mag je wel grapjes over maken? Waar mag je geen grapjes over maken? Ja. Maar vooral ook de misschien ook nog wel een klein beetje ontbreken van empathie. Dat als de ene het een grapje vindt en de ander vindt het een rotte grapje. Ja. Dat niet altijd wordt gesnapt. Nee. Heel veel ruzies ontstaan ook na een misplaatst grapje. Ja, en kinderen vinden het natuurlijk ook, vooral als ze wat jonger zijn, nog moeilijk om zich te verplaatsen in een ander, toch? Dat, in het effect van datgene wat ze doen, dat is op een ander. En dan is het nog eens extra zo dat als je inderdaad via appjes of in appgroepen, wat natuurlijk bij kinderen ook heel veel voorkomt, dat ze over en weer in die appgroepen zitten, dat het dan al heel snel een fout grapje is geworden. Zeker als er bijvoorbeeld plaatjes bij komen kijken. Ja. Dan kan het al snel misgaan. Dus goed om het over te hebben. hebben, ook in de klas. Door het over te hebben, creëer je ook begrip en verschaf je ook een soort inzicht bij kinderen van misschien heeft het wel effect wat ik hier aan het doen ben. Zoiets. Ja. Dat is de bedoeling. Dat is eigenlijk een belangrijkste boodschap. Ja. Oké. Tom, je hebt ook kinderen, hè? Wordt er bij jullie thuis veel gesproken over pesten? Wel een beetje. Die is 13. Ja. Dus dat is, zo'n kritische leeftijd. Ja, dat is een ingewikkelde leeftijd. En soms dan komt hij thuis en dan vertelt hij een ontzettend goede grap, vindt hij zelf. Waarvan dan zijn moeder of ik zeg van nou, weet je wel, als je dat niet tegen iemand dat tegen jou zegt, dan vind je het waarschijnlijk helemaal niet leuk. Of dan realiseert hij zich het wel. En hij is heel sociaal, dus dat snapt hij dan wel. Maar dat komt wel, zeker begin middelbare school, echt dagelijks voor. Heb je een voorbeeld van zo'n grap waar die laatst mee thuis kwam? Dan krijg je nog een beetje lastig. Ja, maar hij begrijpt het toch dat het niet kan. Nee, weet ik niet. Maar het heeft ook met de TikTok. Dus dat veel mensen op TikTok iets zeggen. En wat ze dan overnemen, vind ik. Nou. Ja, dat ze dat gaan imiteren. Ja. Maar wat bijvoorbeeld ook wel gebeurt, dat mensen zich anders voordoen. Zo van, ik ga jou in de maling nemen. Ik doe net alsof ik een jongen ben die jij leuk vindt. Ja. En ik stuur je een appje uit die naam. Dat zou je niet doen. Maar dat doet natuurlijk hartstikke pijn. Nee, dat zou je niet doen, Ja. Kirsten, wat is de rol, als we dan toch even kijken naar jouw functie als oud-Kamerlid, PvdA-Kamerlid, is dit iets waar de overheid ook wat meer een actieve rol in zou moeten nemen? Ja, wat ik meer vind regie van wel. Over zou kunnen pakken? Ik vind van wel. Sociale veiligheid is gelukkig ook een onderwerp wat we, ik was woordvoerder onderwijs, wat we ook in onze commissie onderwijs vaak hebben besproken. En een van de voorbeelden waar je aan kan denken, we weten bijvoorbeeld dat LHBT-jongeren vaker dan hetero-cis-jongeren te maken hebben met in de klas. En die cijfers zijn echt heel verdrietig als je die ziet. Ja, dan kan je dus als overheid wel degelijk ingrijpen door te zeggen, nou, wij gaan extra investeren in bijvoorbeeld organisaties die jongeren helpen. Er is een heel mooi initiatief, de GSA-netwerken vanuit COC. Ja. Gay Straight Alliance. Nou, dat is en Gender Sexuality Alliance. Nou, dat is ontzettend mooi om vanuit school zelf, vanuit jongeren zelf, dat gesprek te voeren. Ja. Nou, en zo zijn er andere dingen. Bijvoorbeeld, kijk eens naar lesmethoden. Er zijn ook nog steeds scholen waar vanuit het lespakket zelf wel beelden de klas in worden gestuurd waarvan je kan afvragen, nou, is dat wat we kinderen willen meegeven in Nederland. Want ik heb wel eens het idee dat dan is er zo'n campagneweek, de week tegen het pesten, en dan is het ook weer weg. Ja. Maar dan komt het volgend jaar weer terug en dan hebben we het er weer even over en is het ook weer weg. Ja, nou, dat zou niet moeten. Er zou blijvend aandacht voor moeten zijn. Ook binnen het curriculum van lerarenopleidingen. Er zijn natuurlijk onderwerpen die sommige leraren ook ingewikkeld vinden om te bespreken in de klas. Zeker als het een klas is waar dat onderwerp een soort taboe is. En ik vind het heel belangrijk daarom dat ook in het curriculum van lerarenopleiding bijvoorbeeld voldoende aandacht is voor het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Dat is een van de punten waar wij ook ons voor hebben hard gemaakt in de Tweede Kamer. Maar er zou meer aandacht kunnen komen wat ons betreft, als het gaat om het onderwijs zelf. Wat mij betreft zeker, pesten. Tom, jouw mediamoment gaat over de uitzending van Tegenlicht van gisteravond. Daarin was een portret te zien van de Nederlandse onderzoeksjournalist Christian Triebert. Die voor de New York Times werkt. Hij houdt zich daar bezig met open bronnenonderzoek, zoals dat heet. En won daar onder andere de prestigieuze Pulitzerprijs voor. Hè? Je hebt met bewondering gekeken. Leg even uit, wat doet die Triebert precies? Nou ja, die is lid van het Visual Investigations Unit. Dat is een redactie bij de New York Times die... sorry voor alle termen, maar die open source intelligence doet. Dus die de journalistiek bedrijft met alles wat je uit openbare bronnen te weten kan komen. Ja. En dat is voornamelijk online bronnen. En dat zijn satellietbeelden, filmpjes op sociale media, radioverkeer wat je kan luisteren, telefoongesprekken. Beveiligingscamera's. En, alles wat je maar kan bedenken, zeg maar. En aan de hand daarvan kan je vaak minutieus en goed en volledig feitelijk reconstrueren wat er op een bepaalde plek op een bepaalde tijd gebeurt. Beetje Bellingcat eigenlijk. Hè? Ja, dat is natuurlijk de naam waar het in eerste instantie mee begonnen is. Daar is hij ook zelf begonnen. En waar ik naar zat te kijken, wat me opviel, en eigenlijk ook over Sven Kokkelman later, is dat je naar vakmanschap zit te kijken. Je zit naar journalisten te kijken die heel goed voorbereid hun werk doen. En hij doet dat dan, Christian doet het in New York. En ik vind het mooi, omdat ik ben natuurlijk journalist en ik ben een beetje van het oude stempel van je moet er naartoe. Van ga er maar heen. Je hoort iets in een land of bij een oorlog, dus ga er maar naartoe. En Visual Investigations, dat stadium van, goh, wat knap dat ze dat toch allemaal bij elkaar kunnen, dat zijn we wel voorbij. Dat weten we nu wel. En wat ik er mooi aan vind, is dat je dus kan zien dat het een gat vult binnen de journalistiek. Namelijk, je hebt de woordvoerders en je hebt de verhalen die je hoort en de ooggetuigen. En je gaat er zelf heen. Maar dan heb je nu ook nog een stuk erbij wat gewoon volledig feitelijk dat ook nog via die extra bronnen kan reconstrueren. Ja. En dat geeft hoop voor de toekomst. Ja, want Tegenlicht vroeg Triebert ook of wat hij doet de toekomst is van de journalistiek. En dit was zijn antwoord. Ik denk transparantie binnen de journalistiek kan enorm bijdragen om mensen ook weer meer vertrouwen te geven in journalistiek. Absoluut, ja. En hopelijk zien we dat steeds meer. De Washington Post heeft een team die aan toegewijd is. Bij CNN zijn de mensen mee bezig. Dus je ziet dat dat steeds meer aandacht krijgt. En ik denk dat een hele goede zaak is, ja. Ja, Henrike, ben je het met hem eens? Ja, zeker. Maar ik had eigenlijk een vraag over wat dat open source precies betekent. Want betekent dat het, omdat je zegt, het is de meest feitelijke informatie die je kunt krijgen. Je moet natuurlijk met filmbeelden ook altijd even kijken. Zijn ze inderdaad... Nou ja, dat doen ze dus. Origineel dus, en ik heb dit niet gezien, sorry. Nee, maar dat legt hij dus uit dat je... soms stuurt dan iemand een filmpje van Twitter van kijk, dit is er gebeurd. En dan zeggen ze, nou, heel interessant, maar dan willen we wel even het originele filmpje hebben. Want we willen wel weten waar dat van is. En of dit de toekomst is, dat weet ik niet. Ja. Maar het is wel, zeg maar, van deze tijd. Ja. Want ik ben nog steeds van mening dat je ook met eigen ogen moet gaan kijken wat er is. Maar het geeft wel heel mooi aan dat je dus, Israëlische premiers of woordvoerders van het leger totaal in hun hemd zet als je gewoon laat zien dat er eigenlijk van andere dingen gebeurd zijn. Dus het gevoel dat als je iets probeert te verbergen en je bent niet veilig, want je kan zomaar van bovenaf bekeken worden, vind ik heel hoopgevend. Ja, precies, heel veel gebieden kom je helemaal niet meer in als journalist, dus dan is het hartstikke goed dat we deze bronnen hebben. Ja, dat Triebert zegt nog iets interessants, namelijk over transparantie, hè? Dat de manier is om het vertrouwen in de journalistiek terug te huren. Ja, sorry dat ik je ontbreek, maar dat vond ik ook, maar dat geldt eigenlijk voor alle journalistiek. Want dat vind ik namelijk ook. Ja. Als je ergens te plekken bent en je vertelt hoe je verhaal tot stand komt. Of als een krant op zijn website verantwoording aflegt hoe ze tot hun verhaal zijn gekomen. Dus dat vind ik gewoon verplicht voor elke journalistiek. Ja, goed. Dan gaan we het hebben over de speciale uitzending van Op 1 gisteren. De naam viel al even, waarbij Sven Kokkelman bijna een uur lang sprak met premier Rutte. En Rutte kreeg de afgelopen maanden regelmatig het verwijt dat hij onzichtbaar was. Hoog tijd dus voor een langer gesprek, vond hij ook zelf. Van Toontjes toespraak, misschien moet ik dat ook alweer een keer doen. Maar het nadeel is, je kunt niks terugzeggen. U bent hier vanavond, u begint meteen stevig dit interview, zo ken ik u. Nou. En zo hoort ook de democratie te werken. Dus ik vond dit beter, waarmee ik niet uitsluit dat ook een Toontjes toespraak weer een keer nodig is. Ja, een Toontjes toespraak ook weer een keer nodig is. Henrike, de uitzending trok 960.000 kijkers. Werd het een goed en kritisch gesprek wat jou betreft? Nee. Het was op zich wel een kritische... Sven was kritisch, heeft kritische vragen gesteld. Ja. Maar zoals we Rutte kennen, glibbert hij er doorheen. En ik heb begrepen dat dit vooral ook het herstellen van het vertrouwen als doel had. En ik denk als je dan kijkt naar hoe hij praat, hoe technisch en soms ook zelfs vaag. Dit was niet voor het hele publiek. Dit was voor maar een paar mensen die dit echt interessant vinden om op deze manier te echt volgen. En ook zo technisch. En soms 960.000 beetje... mensen hebben gekeken. Dus. Ja, vind ik ongelooflijk. Als ik het niet voor jullie had moeten kijken, had ik het uitgezet. Serieus, ja. En ik denk ook als het zo technisch wordt, dat het geen vertrouwen creëert, maar juist wantrouwen. Wat dan precies? Laat ik het zo zeggen. Ik vind Rutte altijd een beetje bedweterig overkomen. En volgens mij hebben veel meer mensen daar last van. Ja. En dat heeft hij gisteren niet weggenomen. Mm-hmm. En bedweterigheid staat ook empathie in de weg. Ik vond dus ook dat empathie ontbrak. Ja. En dat had ik graag willen zien, heb ik niet gezien. Ja. Kirsten van den Hul zit heftig mee te knikken. Ja, dat van die empathie, dat ben ik heel erg met je eens. Ik denk dat een heleboel mensen keken. En dat zag ik tegelijkertijd ook op Twitter gekeken. Dat vind ik dan interessant. Niet dat per se de spiegel is van de samenleving. Maar het geeft wel een interessant beeld. Ik denk dat een boel mensen keken met de verwachting iets te horen, iets van herkenning van de problemen van mensen. Herkenning en erkenning. De problemen. Hij ging toch ook wel hier en daar behoorlijk door het stof. Door te zeggen dat hij te laat was. Dat hij, maar toen het ging dat over. Het gaat over hem. Dat gaat natuurlijk niet dat, over. Precies. Van, het ging niet over. Hij heeft niet laten zien dat hij echt snapte hoe erg het was dat het kabinet zo laat pas in actie kwam. En dan kwam hij met hele formele antwoorden over Brussel. Waar je feitelijk ook nog wel het een en ander op kan afdingen. Maar hij is niet ingegaan op de zorgen van mensen die hun rekening niet kunnen betalen. Hij is niet ingegaan. En dan komt hij met een verhaal dat hij zelf naar de stomerij gaat en een koelkast die heel oud is. Ik vond dat hij vaak bleef hangen. Als de vragen van Sven te kritisch werden, dan valt hij vaak in hele... En dat is heel knap, dat moet je hem echt meegeven. Dan vervalt hij in hele knappe retorische trucs van... Nou, heel goed dat je die vraag stelt. Ja. Daar heb je een punt. Ja. Geef me heel even, dan leg ik eerst even dit punt. Licht ik nog even toe. Kom maar zo terug. Ik heb ook echt niet het gevoel gehad dat hij ons heeft laten zien dat hij weet wat hij wat hem te doen staat of zo. Nee? Nee. Want, is dit, want hij zei zelf dus, ik heb ook een torentjes-toespraak overwogen, serieus. Was dit in die zin, ging die wel, nou ja, ik wil niet zeggen, hij stelt zich kwetsbaar op, maar het was niet de meest veilige weg door bij Sven Kokkelman te gaan zitten. Nee, dat vind ik ook hartstikke goed dat hij dat heeft gedaan, maar ja, hij... Ik weet het ook niet. Misschien hadden ze gewoon zoals altijd bij Opeen met z'n tweetjes moeten zitten. Had misschien ook iets anders opgeleverd. Nee, twee dingen. Wat me opviel was dat toen het klaar was en Sven hem bedankte, zei hij, goed gesprek. Ja. Zei hij toen nog. Dus het was duidelijk dat... Hij was opgelucht. Wat hij wilde overbrengen, of dat dus gelukt was. Dat hij dus... Dat gelukt volgens jou? Nou ja, kijk... Hij is inderdaad glad. Ik vind dat Sven wel een compliment verdient, omdat hij zo strak dat voorbereid heeft en weet dat hij ook heel weinig ruimte gaf aan Rutte om dingen echt weg te lachen. Want elke keer zei Rutte van ja, nee, maar daar is Remkes mee bezig. Die komt wel met een rapport. En die zegt hij, 5 oktober komt hij met het rapport. Ja. Dus daar hield hij hem heel goed bij de les. Kennis van zaken. En omdat je zegt van ja, zouden ze met z'n tweeën moeten zitten. Het viel me misschien een beetje flauw. Ja, maar het viel me vooral op dat vorige week dat interview van Eva Jinek met Camille, de zakenpartner van Siewert van Linden. Dat was een strak journalistiek interview. En nu dit met Sven, toen dacht ik me... Goh, dat is eigenlijk een zeldzaamheid. Dat hebben we een hele tijd niet meer gezien. Mm-hmm. Aan al die tafels, dat je er gewoon iemand hebt. En het was inderdaad een uur lang, is misschien wat lang om 11 uur 's avonds. En werd wat technisch. Nou, er is nogal wat te bespreken op dit moment. Maar er is veel te bespreken. Zeker. En toch 900.000 mensen gekeken. Ja. Dus ik vond vooral dat ik merkte hoezeer je dat dus toch mist. Ja. Dat soort interviews. Maar denk je dat de doelstelling van het vertrouwen herwinnen? Want natuurlijk Nee, hij geeft natuurlijk de hele tijd aan op zijn een beetje professorale manier van ik ga wel even uitleggen hoe ingewikkeld het allemaal is. En ik begrijp het, maar het is heel ingewikkeld. En hij zegt de hele tijd, we werken eraan, we komen erop terug. Dat zagen we natuurlijk ook bij de algemene politieke beschouwingen continu. Ja, en daar vind ik op een gegeven moment is uiteindelijk de lol wel af. Ja. Tom, het gesprek vond plaats op uitnodiging van WNL. Het was een verzoek dat al langer op de plank lag. Maar toen tegen Prinsjesdag bleek dat het vertrouwenscijfer in het kabinet en in de politiek inderdaad historisch laag was, was het zowel voor Rutte als WNL een uitgelezen kans om het gesprek op te zetten. Wat vind je van de timing van dit gesprek? Nou ja, het was duidelijk wat Rutte zelf ook zei. Van ja, ik kan een torentjes toespraak geven of ik kan dit doen. Het was duidelijk dat ze daar flink overlegd hebben van jongen, laten we dat nu dan maar doen. Met wie gaan we dat doen? Heeft dat dan invloed, denk je, ook op het kritische gehalte van het gesprek? Hoe bedoel je? Nou, als het op deze manier... Het is een afspraak. Als er zo lang over wordt onderhandeld van tevoren. Ik denk dat je wel aan Sven kan overlaten... Dat de vragen wel gesteld zijn. Je kan ook bij Harry Meens of Ivonier gaan zitten, zeg maar. Maar daar is het duidelijk niet voor gekozen. Of dat goed is voor je vertrouwen. Henrike, we hebben jullie allebei gevraagd om even een fragment eruit te lichten. Hè? Een fragment dat je graag wilde laten horen. Jij koos voor het volgende. Als mensen tegen mij zeggen, luister Mark, we snappen dat het ingewikkeld is, maar dit moet sneller, dan trekken wij dat aan. Begrijp ik dat? Maar dat zegt u nou al 3 keer in dit gesprek, geloof ik. Nou, dan is dat overgekomen. Ja. Ja. Dan is dat overgekomen. Dat is dat een beetje dat bedweterige wat ik bedoel. Ja. Bedweterig? Ja. Het is ontwijkend ook. Ja, ook. Ja. Dan is het overgekomen, dat mag je hopen. Hij heeft het nu 3 keer gezegd. Ja, of juist niet, als je 3 keer moet zeggen. Moet je het zo vaak zeggen dan. Ja. Maar het is wel heel goed van Sven dat hij dat meteen zegt. Dat hij er meteen op zit en zegt van ja, hallo, dat zegt hij nou 3 keer. Gezegd. Ja, dat klopt. Ja. Tom, jij koos voor de volgende passage. Toen dacht ik, een beetje zielig naar mezelf, van ja, ik was toch 3 keer met boeren op pad. Ik ben naar Groningen geweest. Dat vond u zichtbaar? Nee, nou ja, dat was allemaal uitgezonden op televisie. Nee, ik kom zo bij uw punt, want u heeft absoluut hier een punt. Ik ben op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? Ja, Tom, jou viel het professorale van Rutte. Nou ja, een beetje dat wel. Hij noemt zichzelf ook onderwijzer een aantal keer in dat gesprek. Ja. Zo van, ja, nee, ik begrijp je vraag wel, maar laat me eerst maar even vertellen wat ik er allemaal van vind. En dat ik het er eigenlijk ook best moeilijk heb. En wat jij net ook zei. Dus eigenlijk geen antwoord geven op de vraag, maar uitstellen. En zo van, ik geef echt antwoord op je vraag, maar nu even niet. Ja, je zogenaamd ook een beetje door het is eigenlijk een beetje voor de bühne door het stof gaan. Ja, eigenlijk, zonder dat er echt effect heeft. Wat blijft nou hangen van dit gesprek? Als we even, stel over een paar weken hierop terugblikken. Vraag je mij? Ik denk dat niet zoveel blijft hangen. Nee, want hij heeft uitgelegd dat hij en het kabinet er heel hard aan werken en dat het heel ingewikkeld is allemaal. En dat ze het proberen op te lossen. Nou, dat. Ik dacht dat er misschien internationaal nog wel wat zou kunnen gebeuren. Want ik begreep dat het best heel bijzonder is dat hij Poetin met Hitler heeft vergeleken. Dat zou nog wel eens opgepikt kunnen worden. Ja, die vergelijking heb ik eerder gehoord. Volgens mij vanuit de Verenigde Staten. Maar goed. Ik dacht dat er nog niet zo heel veel wereldleiders waren die dat hadden gedurfd of dat hadden gemeend te moeten zeggen. Dat zou kunnen dan. En, ik weet niet of dat zijn bedoeling was, dat dan blijft hangen. Dat weet ik ook niet, maar dat was in ieder geval een hele ferme uitspraak. Fermer dan een heleboel andere uitspraken. Maar daarvan dacht ik ook meteen, maar ja, dat zijn we eigenlijk allemaal wel een beetje met hem eens. Dus misschien ook wel een beetje makkelijk. Ja. Christa van der Hul, wat blijft bij u hangen van dit? Ja, bij mij blijft toch hangen een kabinet met een kapitein aan het roer die geen concrete stip op de horizon kan schetsen in een tijd dat mensen echt het water aan de lippen hebben staan. En dat vind ik echt mijn afdronk van gisteren. Had ons meegenomen in waar gaan we naartoe? Natuurlijk, er zijn een heleboel crisis tegelijk. En natuurlijk snapt iedereen dat het complex is. Maar we wachten nu al best wel lang op de concrete stappen. Geruststelling van dit gaan wij doen. Nou ja, geruststelling. Hij heeft wel uitgelegd dat wij staan voor een tijd waarin hele grote transformaties komen. Waarop Sven Kokkelman volgens mij ook nog zei, hoor ik daar een visie bij u, meneer Rutte? Nee, vooral geen visie. Het lijkt op een begin van een visie. Ja, maar dat ontkende hij vervolgens zelf ook. Omdat hij anders zichzelf tegenspreekt. Hoe ingewikkeld het is en dat het lang duurt en dat hij met heel veel andere machinaties te maken heeft. Dus dat hij het eigenlijk ook niet weet. Precies. Dat misschien ook een beetje wat blijft hangen. Precies. Ja. Neem ons mee in de oplossing en laat zien wat die oplossing is. En op dit moment is dat denk ik wat er nodig is om vertrouwen te herwinnen. En geen ellenlange vertogen dat die oplossing wel komt en dat er hard aan gewerkt wordt. Ja, en zeggen dat het allemaal zeer complex is. Ja, praatjes vullen gekheid. Ik wil met jullie naar een emotioneel onderwerp. In ieder geval een onderwerp dat de gemoederen hoog doet oplopen. Namelijk de transgenderwet. De Tweede Kamer spreekt vandaag over een wetsvoorstel dat moet regelen dat het voor mensen makkelijker wordt om in hun paspoort hun geslacht te laten veranderen. De twee belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn dat zou moeten kunnen zonder tussenkomst van een deskundige en dat ook kinderen jonger dan 16 hun gender officieel kunnen laten veranderen, mits een rechter daar dan wel mee instemt. Ja, Tom, een ingewikkeld onderwerp waar zowel voor- als tegenstanders een duidelijke mening over hebben en waar te pas en te keur en te onpas allerlei rapporten en onderzoeken worden bijgehaald. Als je alle berichten in de media hierover leest, zie jij dan door de bomen het bos nog? Nee, en ik vind het ontzettend ingewikkeld, omdat het zo emotioneel is aan alle kanten. Je hebt mensen die dat in hun diepste wezen raakt en daar enorm mee worstelen. En je hebt mensen die dat misschien al tientallen jaren doen en daar nu misschien een mogelijkheid zien. En aan de andere kant heb je mensen die denken van ja, als dit op de helling gaat, zeg maar. Je hebt mannetjes en vrouwtjes en dat is het wel. En dan is dat vanuit hun overtuiging of hun angsten dat. Dus het ligt heel gevoelig. En dan heb je ook nog zo'n discussie waarbij er dan bijna een soort van selectief geshopt wordt in verschillende onderzoeken. Van ja, maar die zegt dit, dat juist wel goed is. En die, dus ik vind het ontzettend ingewikkeld. Ja, Kirsten van den Hul, u had natuurlijk ooit emancipatie, hè, toch? Zeker. In de portefeuille. En dit is een onderwerp waar ik me ook hard voor heb gemaakt. Ja. Wat maakt dit onderwerp, leg ons dat eens uit, wat maakt dit nou zo enorm een open zee nu? Alles wat te maken heeft met gender en emancipatie en man-vrouw verhoudingen staat in toenemende mate onder druk. Door wie of wat? Er is een conservatieve golf die de wereld overspoelt. Ja. Deels vanuit Amerika, deels vanuit evangelische hoek, deels ook vanuit Rusland. Die zien we op een aantal fronten terug. Ik heb hem gezien toen ik bij de VN was als vrouwenvertegenwoordiger een aantal jaren geleden al. Waar al een aantal jaar niet eens meer wordt onderhandeld voor vooruitgang, maar voor behoud van wat in VN-jargon agreed language heet. Dus daar is echt een conservatief blok met landen als Saoedi-Arabië, maar ook het Vaticaan die een zetel hebben bij de VN in de tijd van Trump, ook Amerika. En die houden gewoon een heleboel vooruitgang tegen. Nou, in Nederland zien we daar ook een weerslag van. En dat zien we terug in één keer weer een abortusdebat wat we in de jaren 60 natuurlijk al hadden gevoerd en wat nu weer terugkomt. En dat zien we ook terug op dit onderwerp, waar conservatieve krachten soms tegenstellingen schetsen die volgens mij heel oneigenlijk zijn. Want wat er in dit debat nu rond die wet gebeurt, is dat er mensen zijn die zeggen vanuit feministisch, zeg ik tussen aanhalingstekens, perspectief, deze wet moeten we niet willen. Ja. Omdat je eigenlijk het vrouw zijn ontkent op die manier. Dat is wat mij betreft een heel oneigenlijke tegenstelling die wordt geschetst. Waar dit debat over zou moeten gaan, wat mij betreft, is over mensenrechten. En mensenrechten heb ik ook vaak betoogd in de debatten die we hebben gevoerd in de Kamer over dit onderwerp. Mensenrechten, dat is geen mening. Dat is niet iets waar je voor of tegen kunt zijn. Dit gaat over rechten van mensen die in heel veel landen overigens al geborgd zijn. Nederland loopt hier echt achter. Landen als Ierland, maar ook Malta. Ja, ook Malta bijvoorbeeld. Een land dat op sommige terreinen echt een stuk minder progressief is dan Nederland. Kijk naar de abortuswetgeving. Maar die hebben deze wet over zelfidentificatie al lang aangenomen. Ja, betekent dat je eigenlijk helemaal niet kunt debatteren over dit onderwerp? Omdat de argumenten tegen per definitie verkeerd zijn? Of is dat gewoon wat u politieke voorkeur is. Nee, ik vind dat je als het gaat over mensenrechten... Ja. Moet je heel goed kijken waar debatteer je over. En ik heb nu al verschillende Kamerleden... echt best wel akelige dingen horen zeggen over transgender personen. Mm. Daarmee doe je mensen ontzettend veel pijn. En ik denk dat je dus dit debat moet voeren echt puur vanuit de feiten. Nou, de feiten zijn, de Wereldgezondheidsorganisatie... heeft al een aantal jaar geleden gezegd... transgender zijn is geen afwijking. Dat halen we ook uit de lijst met psychische afwijkingen. Nou, vanuit die logica is het echt alleen maar logisch... om mensen nu zelf te laten beschikken over de identiteit... die zij willen in hun paspoort. Maar betekent dat ook dat je helemaal niet kunt praten over... of we dat moeten willen in een paspoort, dat kinderen dat kunnen wijzigen, zeg maar? Nou, dus van man naar vrouw of een x'je? Natuurlijk, dit gaat over een wetswijziging... en het is heel goed dat daarover een democratisch debat wordt gevoerd. Ja. Maar laten we het dan echt hebben over de wet... en niet er dingen bij halen die vaak... echt gebaseerd zijn, je zei het al, op angst. Ja. En vaak ook op heel anekdotisch bewijs. Want als je dat afpelt, wat ook in een aantal wetenschappelijke onderzoeken is gebeurd... blijkt te berusten op puur anekdotische verhalen... en niet op hard statistisch bewijs. Dat is in de landen waar deze wet al is ingevoerd... is er gewoon geen sprake van. Nee. Even voor duidelijkheid, dit gaat niet over... als je een operatie, een geslachtsveranderende operatie wil... Hè, dat je dan wel of geen toestemming... Dit gaat over de aantekeningen, de bureaucratie in je paspoort, inderdaad. En Rieke van Gelder, dit gaat over kinderen ook, hè? Ja, zeker. Ja, hoe doen jullie dat in Kidsweek? Hoe gaan jullie om met dit onderwerp? Wij schrijven er regelmatig over. Ik wilde even terugkijken hoe vaak. Nou, in ieder geval een paar keer per jaar. En ook met interviews met kinderen die zichzelf transgender noemen. Dat zijn dus niet kinderen die al geopereerd worden. Hè. Dat kan nog helemaal niet op die leeftijd. Maar dit is de doelgroep, dit is de leeftijd waarop het gaat spelen. Waarop die eerste gevoelens komen. Waarop dus ook het begrip ervoor moet komen. In de klas, bij vriendjes en vriendinnetjes. Dus behalve dat we erover schrijven, maken we ook lesmateriaal voor leerkrachten om daar in de klas over te kunnen praten. En dat gaat inderdaad over mensenrechten. Namelijk, je mag gewoon zijn wie je wil zijn. Dat is wel iets, we hadden begonnen over pesten. Dat is wel iets wat je ziet bij jonge kinderen, brugklassers... Dat veel makkelijker is. Ze zijn veel toleranter. Ja, maar dat is een jongen, maar die voelt zich beter in zijn vel zitten als hij meisjeskleren draagt. Ja. Daar stappen ze wel redelijk. Dus dat is dan nog een beetje winst. Ja, de kinderen zelf zijn het probleem niet. Tom Klein, dank je wel. Rieke van Gelder, dank je wel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. De politie onderzoekt 500 aangiftes van mensen die zijn opgelicht bij de aankoop van haardhout. Via webshops bieden oplichters stookhout aan. Maar het wordt nooit geleverd. Criminelen proberen zo te profiteren van de energiecrisis. Want veel mensen zien hout als voordelig alternatief voor de hoge energieprijzen. Duizenden mensen hebben in Japan de staatsbegrafenis voor de vermoorde oud-premier Abe bijgewoond. Hij werd in juli doodgeschoten tijdens een campagnetoespraak. Kort daarna werd hij al gecremeerd. De Nederlandse artiest en producer Mr. Props eist 10 miljoen euro van platenmaatschappij Sony Music Entertainment. Het bedrijf zou jarenlang royalties hebben achtergehouden. Sony spreekt dat ten stelligste tegen. De inflatie en de hoge energieprijzen leiden tot minder inkomsten voor goede doelen. Ze merken dat huishoudens bezuinigen. Blijft over een langere periode het aantal donaties wel stabiel. Iets minder dan de helft van de organisaties die zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland zag zijn inkomsten minder worden. Dankjewel, Dorald. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg intussen? Een stuk beter dan vanochtend vroeg, maar er staat nog zo'n 80 kilometer file. Je hebt bijna nog een half uur op onthoud op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Het is daar langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Door de spoedreparatie op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht waren lange tijd bergingswerkzaamheden. Die zijn net klaar. Nu is er iemand onwel geworden en is de rechte rijstrook opnieuw dicht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen 10 kilometer met een half uur oponthoud. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Al dagenlang wordt er geprotesteerd op verschillende plekken in Japan tegen de begrafenis van oud-premier Shinzo Abe. De begrafenis kostte bijna 12 miljoen euro, tot ongenoegen van veel Japanners. In de studio Ethan Mark, universitair hoofddocent moderne Japanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, meneer Mark. Goedemorgen. Ja, het is daar natuurlijk wat later. Heeft u wat kunnen zien van de plechtigheden? Ja, een heel klein beetje heb ik net gezien. Maar het is al afgelopen. Het was vanochtend de Nederlandse tijd om 6:00 ochtends begonnen. En om 7:30 al voorbij. Ja. En wat was uw indruk? Ja, nou, plechtig. Degenen die eraan meededen waren heel enthousiast. Maar de rest van het land is minder. Ja, precies. Of tenminste, het merendeel van de Japanners op het moment zijn niet zo positief. Nee. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben na het nieuws van 11 uur. U hoorde natuurlijk al Kirsten van den Hul. Met haar hebben we het zo over de Nederlandse cultuur als diplomatiek middel. Hè, want dat is het eigenlijk. Als directeur van Dutch Culture. U begint daar zaterdag officieel. En we gaan het even hebben over uw favoriete muziek natuurlijk. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Nou, het is een lekkere dansplaat geworden. Earth, Wind and Fire. Met Boogie Wonderland. Boogie Wonderland, waarom? Nou, toen mijn wederhelft en ik aan het denken waren over het openingsnummer voor onze bruiloft, onze openingsdans, toen keken we naar mijn lievelingsfilm, Intouchable. En daar zit een prachtige scène in, waarbij de hoofdpersoon, gespeeld door Omar Sy, Dries, die is dan op een avond bij zijn inmiddels werkgever, een chique avond met klassieke muziek. En hij zegt, deze muziek, dat is toch niks, joh. Dit is pas muziek. En dan gaat hij dansen en uiteindelijk gaat de hele zaal met hem meedansen. Ja, en daar word je gewoon blij van. Okay. En uiteindelijk als Kamerlid mocht ik een keer naar het gebouw waar die scène is opgenomen. Hôtel d'Avaré, dat is namelijk de Nederlandse residentie in Parijs. Mm-hmm. En dat was wel een moment voor mij. Als fangirl heb ik daar rondgelopen en foto's gemaakt waar die scène is opgenomen. Oké, we gaan dansen op Boogie Wonderland. Zeker. Van openingsnummer op de bruiloft van onze spraakmaker van vanochtend, Kirsten van den Hul. De directeur van Dutch Culture. Ik denk niet dat het heel lang leeg bleef. Dat jullie de enige dansers waren bij dit nummer. Dat ging heel hard. We hebben denk ik de eerste openingsmaat samen gedanst. En toen stroomde de dansvloer vol. Binnen 20 seconden. Echt. Ja. En iedereen ging helemaal los. Van jong tot oud. Het was echt heel leuk. Ja, dat is wat dit nummer doet. Ja. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In tijden waarin de wereld onder druk staat, waarin de spanningen oplopen en waarin mensenrechten niet altijd vanzelfsprekend zijn, is de inzet van cultuur als diplomatiek middel belangrijker dan ooit. Dat zegt onze spraakmaker van vandaag en vanaf zaterdag de directeur van Dutch Culture, Kirsten van den Hul. Kirsten van den Hul, jullie houden je bezig met de promotie van de Nederlandse cultuursector in het buitenland, helpen buitenlandse kunstenaars hier en staan Nederlandse kunstenaars bij in den vreemde. Ja. Hoe kun je cultuur inzetten als diplomatiek middel? Het heeft altijd iets abstracts namelijk. Ja, het gaat natuurlijk in eerste instantie om de cultuur zelf. Dus onze primaire taak is om kunstenaars te helpen hun werk te doen. Dus we helpen ze met informatie en het ontsluiten van netwerk. En ook we bieden context, dus wij geven verdieping. Maar uiteindelijk gaat dat allemaal om het leggen van verbindingen. En daar zie je dus echt de toegevoegde waarde van kunst. Ja. Het leggen van verbindingen waar soms die via reguliere diplomatieke kanalen wat stroever gaat, kan soms via kunst meer dan je denkt. Ja. En wat is die verbinding? Want ik zei het al, ik vind het altijd een beetje abstract. Nou, ik vond eigenlijk dat de koning het in de troonrede heel mooi had verwoord vorige week. Hij zei, het gaat om de kwaliteit van de samenleving. Hij zei, cultuur confronteert, maakt moeilijke zaken bespreekbaar en verbindt mensen. Nou, ik zat daar... We luisteren even naar de koning. Het culturele leven is in de coronaperiode hard geraakt. Het kabinet investeert daarom in herstel, vernieuwing en groei, want cultuur confronteert, maakt moeilijke zaken bespreekbaar en verbindt mensen. Ja. Hoe dan? Amen. Nou, door verhalen te delen, door mensen te helpen door een andere bril te kijken. We hadden het net over empathie. Kunst kan daar een heel belangrijke rol in spelen. Een mooi voorbeeld vind ik van de waarde van kunst was bijvoorbeeld in de recente geschiedenis, toen de oorlog begon in Oekraïne. Mm-hmm. Toen zagen we dat een heleboel kunstenaars die uit Oekraïne in Nederland aan het werk waren, in één keer ook niet wisten wat ze moesten. Ja. En we zagen ook tegelijkertijd dat een heleboel culturele instellingen wilde helpen. Wij hebben toen vanuit Dutch Culture meteen een informatiepunt, een Oekraïne-loket ingericht, waar kunstenaars terecht konden met vragen, heel praktisch, over visa, hoe je kan blijven werken. Maar ook hebben wij residenties, dus artist in residencies, geïnventariseerd en hebben wij geholpen om Oekraïnse kunstenaars een plek te bieden in een van van die residenties voor kunstenaars. Hij, dat is dan een heel praktische invulling van de toegevoegde waarde van kunst en waar je ziet dat kunst dus ook zeker niet in een bubbel ergens opereert, maar midden in de samenleving staat. Ja, en hoe zet je dat dan in? Stel, twee landen zijn niet meer on speaking terms, maar die cultuur is er wel. Ja. Daar is nog een opening. Ja. Wat is dan het, nou, ik zou haast vragen, de smeermiddel, middelende werking van die cultuur op zo'n moment? Ik denk dat daar een heel mooi en recent voorbeeld van is. Wat wij hebben gedaan samen met het Cobra Museum. Ja. En er was afgelopen zomer een hele mooie tentoonstelling over moderne kunst uit Marokko. Ja, 50 Marokkaanse kunstenaars. Prachtige tentoonstelling. Gecureerd door Abdelkader Ben Ali. Waar ook plek was voor Nederlands-Marokkaanse kunstenaars. Dus de rol van diaspora kwam daar ook uitgebreid aan bod. En die tentoonstelling, waar wij samenwerkingspartner in zijn, die heeft uiteindelijk geleid en is nog aan het leiden tot een culturele samenwerking met Marokko. Ja, waar, terwijl, even, dat moeten we er dan bij zeggen, de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Marokko nou niet je dat zijn op dit moment. Nee, die zijn niet je dat. Nee. Maar op cultureel vlak zien we dat we nu er is een Fondation Nationale des Musées, dus een museumorganisatie opgericht in Marokko. Daar werken wij mee samen. Samen met de Rijnward Academie hier in Nederland, om 8 Marokkaanse curatoren naar Nederland te halen, om in de slip livestream van deze tentoonstelling een trainingsprogramma te doen. Vervolgens gaat er een Cobra tentoonstelling vanuit Nederland naar Rabat volgend jaar. Ja, en wij hopen heel erg dat het dan eindelijk kan komen van de culturele missie, die al in voorbereiding was tijdens de vlak voor de COVID-tijd, maar die moest even on hold vanwege de beperkende maatregelen. Wij hopen heel erg dat we die missie alsnog kunnen laten plaatsvinden. Dus Nederlandse culturele instellingen op bezoek in Marokko. Ja. Om die banden langs culturele weg aan te halen, waar ze misschien via andere diplomatieke kanalen wat minder vloeiend lopen. Ja, oh, heerlijk toeval. We hebben de directeur van het Cobra Museum aan de telefoon, Stefan van Rai. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in hoeverre speelt die diplomatie en die verhoudingen met Marokko een rol als jullie tentoonstellingen samenstellen? Nou, het was, laten we zeggen, het initiatief voor die tentoonstelling, het hele idee was eigenlijk wel van het museum zelf en Abdelkader Benali. Maar in het traject van de voorbereiding en ook tijdens deze zomer hebben we heel nauw samengewerkt met Dutch Culture. Ja. En de vraag is dan uiteindelijk wat dit, zeg maar, voor, want die betrekkingen met Marokko zijn niet heel erg goed op dit moment. Die betrekkingen zijn met ons, met onze partners, zeg maar. Ja, met jullie, ja. Ja, die zijn heel goed hoor, moet ik zeggen. Ja, maar tussen de Nederlandse en de Marokkaanse overheid botert het niet heel erg. Nee, maar ik heb wel gemerkt dat deze tentoonstelling toch ook ergens een soort verzachting heeft gebracht. Nou precies, en dat is waar we het over hebben namelijk. Maar wat is dat dan, die verzachting? Dat je met elkaar blijft praten? Of? Ja, dat je met elkaar blijft praten en dat je ook dat mensen elkaar ook ontmoeten. Het was natuurlijk hier ook een ontmoetingscentrum. We hebben met de ambassade ook heel nauw samengewerkt in Rabat, met NIMAR, het Nederlands Instituut in Marokko. En met de Marokko-adviseur van Dutch Culture, Miriam Sarawi. Dat was echt ons hoofdcontact. En daar hebben we heel snel mee samengewerkt. Ja. En wat is het, even inhoudelijk, wat is het belang van deze tentoonstelling? Wat is de werking daarvan? Nou, het idee was van mij, er wonen hier 400.000 Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Ja. Het was eigenlijk om de culturele bijdrage van die grote groep aan de Nederlandse cultuur, om dat te vieren. Ja. En dat is ook gelukt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was ook heel blij dat veel mensen uit die groep deze tentoonstelling hebben bezocht. Dat was een enorme uitwisseling gaande, zeg maar, op de vloer. En mensen liepen heel trots het museum uit. En dat vind ik heel mooi. Maar ik ben natuurlijk niet met lege handen naar Marokko gegaan. Dus we gaan in oktober Cobra Multi-Headed Snake, dus een veelkoppige slang, gebaseerd op onze eigen collectie, gaan we in Rabat presenteren. En daar waren ze heel enthousiast over, dat wij dus met iets kwamen en niet alleen maar vroegen. Ja. Precies. Nee, precies. Dus je biedt ook een tegenprestatie. Wat neem je dan mee naar Marokko? Wat ga je daar laten zien? Nou, een tentoonstelling van de Cobra-kunstenaars, iets van 165 werken, gaan daar naartoe. Ja. En die gaan naar het museum Mohammed VI, Museum van Moderne en Hedendaagse Kunst in Rabat. Ja. Wat was de strekking van de tentoonstelling in het Cobra Museum dan, hè? Met die vijf Marokkaanse kunstenaars? Dat was de moderne kunst, zeg maar, vanaf de onafhankelijkheid van Marokko, 1956... tot nu. En het was niet alleen maar de Marokkaanse kunstenaars, maar het was ook de kunstenaars in de diaspora. Dus zeg maar mensen uit België, uit Frankrijk, uit Nederland, uit Duitsland. Dus het was een soort overzicht van Marokko zelf, de scene daar en de diaspora in Europa. Ja, precies. Kirsten van den Hul, deze tentoonstelling bevat stuk voor stuk natuurlijk mooie verhalen van Marokkaanse kunstenaars. Maakt het eigenlijk uit voor de diplomatieke samenwerking en het effect op de diplomatie wat de inhoud is van zo'n tentoonstelling en die kunstwerken? Of kan elk willekeurig kunstwerk of elke tentoonstelling eigenlijk van betekenis zijn? Maakt dat inhoudelijk niet eens zo heel veel uit? Elke tentoonstelling kan van betekenis zijn. Want dat vind ik zo mooi aan dit voorbeeld. In de slipstream van zo'n project ontstaat er zoveel meer. He, die samenwerking met die curatoren. Het feit dat er een tegenbezoek komt. Het feit dat er wellicht zelfs ook een culturele missie komt waar culturele organisaties aan meedoen. Al die dingen zijn stapjes richting, ik kom weer terug op datzelfde woord, verbinding, die er misschien daarvoor niet was. Dus alles is van waarde. Betekent dat je in alle landen alles zomaar kunt laten zien? Nee, dat is natuurlijk ook niet zo. En juist daarom is het zo ontzettend belangrijk om te blijven investeren in makers en in de ruimte voor expressie. Ja, meneer Van Rij, kan je bijvoorbeeld in Marokko alles laten zien als jullie daar straks heen gaan? Nee, wij hadden bijvoorbeeld werk van een hele jonge Marokkaanse kunstenaar-fotograaf. Ja. En zij maakt werk wat zij in Marokko niet kan laten zien. Dat kon ze hier wel laten zien. Kijk, zij is nu internationaal begint ze enorm bekend te worden. Ja. Maar zij kan dat werk absoluut niet in Marokko laten zien. Want ze woont in Nador en Nador is best wel conservatief. Ja. Nee, dus er waren hier dingen te zien. De Belgische Marokkaanse kunstenaar. Die liet hier schilderijen zien die ze in Marokko niet kan laten zien. Nee. Wat is een voorbeeld dan van zo'n werk dat je niet in Marokko kunt laten zien, zoals u net zegt? Wat beschrijft dat werk eens? Nou ja, bijvoorbeeld een foto met een vrouw met een klassieke dracht, met haar maanverband over haar ogen. Nou ja, dat kan je daar niet laten zien. Nee. Maar dat kan hier dus wel. En je gaat het ook niet laten zien omdat je niemand voor het hoofd wil stoten. Want dat werkt dan weer averechts als het gaat om de diplomatieke betrekkingen, of niet? Nou, hier kon het wel. En deze tentoonstelling gaat niet naar Marokko. Hè. Wij laten een hele andere tentoonstelling. Nee, maar je let dus inderdaad wel degelijk op wat je daar laat zien. Dat weet ik niet. Dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de curatoren en de mensen daar. Ja. Vanaf vandaag openen jullie ook een tentoonstelling met affiches gemaakt door Oekraïense illustratoren. Ja. Hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is om mensen een forum te geven. En in dit geval mogen mensen dus een afdruk kopen van die affiche. En dat gaat dan weer naar het goede doel, naar die kunstenaarscollectieven. Dus in die zin vind ik het wel heel belangrijk, ja. Ja, wat zijn dat voor affiches? Geef eens een voorbeeld. Nou, het zijn reacties van illustratoren op de situatie in Oekraïne. En dat kan heel verschillend zijn. Dat kan met zonnebloemen en een duif zijn. Of het kan een commentaar zijn op de oorlog. Dat is heel verschillend. Ja. Hoe gaat eigenlijk de samenwerking met Dutch Culture? Want dat is een club die u ook een beetje aan de hand neemt en u helpt, toch? Nou, zij hebben bijvoorbeeld geholpen bij, of tenminste mij wel de aandacht gevraagd voor het feit dat ik subsidie kon aanvragen bij Buitenlandse Zaken. En dat hebben zij ook wel gefaciliteerd. En dat hebben we ook gekregen. Daar leer je dan wel wat van. Want ik heb nu, er komt er een tentoonstelling aan over een Afrikaanse kunstcollectie uit Benin. Ja. En daar hebben we van Buitenlandse Zaken ook weer centjes voor gekregen. Dat ging niet via Dutch Culture. Dat was om een dansgroep uit Benin over te brengen. Ja, precies. Ja. Goed, meneer Van Rij, hartelijk dank en succes met nieuwe tentoonstelling dus. Directeur van het Cobra Museum. Kirsten van den Hul, nog voordat de oorlog begon heeft Dutch Culture een Ruslandconferentie georganiseerd. Ja, waarbij museumprofessionals uit Nederland en Rusland met elkaar in contact kwamen. Wat is het belang van zo'n samenwerking? Nou, dat je toch ook daar ziet dat je meer met elkaar gemeen hebt dan dat je misschien soms van tevoren denkt. Hè? En er is daar ook gesproken over bijvoorbeeld het ontsluiten van collecties. Er is daar gesproken over het belang van narratief. Door wiens bril vertel je het verhaal? Ja. Er is daar gesproken over doelgroepen bereiken. En ik denk dat zeker in tijden waarin we steeds meer tegenover elkaar komen te staan, gesprek blijven voeren. Over waarin we elkaar wel kunnen vinden. Ja. En zeker als dat gaat over mensenrechten, als dat gaat over cultuur, als dat gaat over vrije expressie, juist nu zo ongelooflijk belangrijk is. En ja, dat zien we op verschillende plekken in de wereld, dat die ruimte voor expressie eigenlijk krimpt. Ja. Dat zie je voor mensenrechtenverdedigers, dat zie je helaas voor journalisten, voor wetenschappers soms ook. En laat nou alsjeblieft kunst die zuurstof zijn die we als samenleving zo ontzettend hard nodig hebben. Ik heb in mijn verleden gewoond en gewerkt op verschillende plekken waar die vrije expressie behoorlijk onder druk stond. Tunesië, Oost-Europa. Onder andere, precies. Mm-hmm. En dat heeft mij wel echt extra bewust gemaakt van enorm grote waarde van vrije expressie. Dus daar knokken wij hard voor. En dat is dus en goed voor de kunst. Het is belangrijk dat kunstenaars hun werk kunnen doen, maar het is dus ook heel erg goed voor Nederland en de internationale betrekkingen. Het is echt win-win wat dat betreft. Ja. Het is een bijdrage aan ons imago als Nederland. Maar het kan soms ook echt zo ontzettend belangrijk zijn voor wat ik dan maar de soft diplomacy noem. Mm-hmm. Voor het voeren van een gesprek in een context die niet altijd makkelijk is. Ja. En een heel recent voorbeeld daarvan was ook het werkbezoek van Nederlandse minister Schreinemacher aan Indonesië. Mm-hmm. Ja. Dutch Culture heeft daar op verzoek van het ministerie een cultureel programma naast georganiseerd. Nou, en daar gingen dus een heleboel Nederlandse culturele instellingen mee op bezoek bij bijvoorbeeld musea in Indonesië. In gesprek ook over collecties en natuurlijk ook over kunstschatten en over samenwerking, decolonisatie. Ja, en dat zijn onderwerpen en gesprekken die ontzettend belangrijk zijn in een wereld waar je soms vaker tegenover elkaar wordt geplaatst dan samen aan tafel zit. Want jullie waren daarbij betrokken, ook bij dat bezoek, toch? Dat van hebben Oeslo, we georganiseerd, het verzoek van het ministerie. En wat is dan je rol eigenlijk? Belangen behartig je dan? Van de beide partijen of de beide landen? Nou, wij organiseren dan op verzoek van het ministerie, van het Nederlands ministerie, een cultureel programma waarbij we van tevoren een aantal doelstellingen met elkaar afspreken. In dit geval was het kennismaking, in gesprek met elkaar, maar ook leren van elkaar. Erfgoed was daar een belangrijk onderdeel in. Dus, maar bijvoorbeeld ook zoiets als de World Press Foto tentoonstelling die op dat moment in het Erasmus House in Indonesië was. He, dus ook daar al zie je samenwerking en uitwisseling die gebeurt al. Nou, de minister heeft ook benadrukt dat jong talent heel erg belangrijk is. Niet alleen maar erfgoed en terugkijken, maar ook wat doen we in de samenwerking voor jonge makers. Nou, en Dutch Culture speelt een rol bij het samenbrengen van die netwerken en het ontsluiten van die informatie. Ja, precies. Ging dit gesprek er eigenlijk niet over dat cultuur veel meer is dan een linkse hobby? Zeker. Toch? Absoluut. Ja. Heb ik altijd al gevonden. En nu nog, is dat volgens mij nog belangrijker dan ooit. Ja. Zit ik toch nog even met in mijn maag met die sancties. Hè? Die sancties dat we geen Russische kunst meer moeten willen hier in Nederland. Dat was even een tijdje heel erg, de Hermitage moest dicht. Zeker. En er zijn componisten mochten niet meer gedraaid worden. Hoe kijkt u daar dan naar eigenlijk? Nou, ik denk dat het ministerie daar wel een heel goed en duidelijk verhaal op heeft. Wij hebben overigens ook nog steeds een Oekraïne en Rusland infopunt. Dus voor luisteraars die denken, hoe zit dat precies, verwijs ik ze echt naar de website van Dutch Culture, waar je daar alles over kunt lezen. Want hoe staat het ministerie, daar mee eigenlijk? Het ministerie heeft daar heel duidelijke uitspraken over gedaan. En die adviseert om terughoudendheid te betrachten waar het gaat om samenwerking met officiële instanties. Dat is nu nou eenmaal in tijden van oorlog gewoon een no-go. Maar adviseert juist om in gesprek te blijven met individuele kunstenaars. Met activisten die zich wel degelijk uitspreken. Ik heb zelf ik heb zelf Russisch gestudeerd, onder andere. Ik heb ook netwerk in Rusland. En mijn Russische vrienden die zijn juist zo blij als er wel aandacht blijft voor het individuele verhaal in Rusland. Rusland is geen monolithisch geheel. Rusland bestaat ook uit een heleboel mensen die zich nu ook heel erg geïsoleerd voelen in een tijd die heel ingewikkeld en ook eng is voor hun. En ik denk dat het dan juist belangrijk is dat we contacten met Russische kunstenaars blijven openhouden. En daar ook weer toch op zoek blijven naar verbinding. Ja. In alles klinkt door dat dit een baan is van de lange adem. Ja. Ik hoor tegelijkertijd iemand met enorm veel passie en energie en ongeduld ook. Ja. Gaat dat wel samen? Ja, dat gaat wel samen. Als er één ding is wat ik heb geleerd van mijn afgelopen 4 jaar als Kamerlid, is dat dingen soms niet altijd meteen gebeuren. Kleine stapjes. Ja. En ik denk dat die passie voor verandering en een verbonden wereld heel mooi op zijn plek komen hier in deze nieuwe rol. Dus ik kijk ontzettend naar uit om met een fantastisch team aan de slag te gaan voor een heel mooi doel. Vanaf zaterdag in functie. Dank u wel. Dank je. Het NOS Radio 1-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is water voldoende in Nederland als de overheden die onze vergunningen verlenen daar wat beter in meewerken. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Langs de weg in de modder staat een Russische tank waaraan wordt gesleuteld. Sport. Toen ze eenmaal haar kans rook, nog vlak voor de finish, toen haalden ze iets uit wat niemand meer verwachtte. Vragen. Wat zijn dan de grootste uitdagingen waar ze voor staan? En doorvragen. Zijn daar ook risico's aan verbonden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen.

Dagenlang waren er op meerdere plekken protesten tegen de staatsbegrafenis. Waarom is er zoveel kritiek? En wat betekent de nalatenschap van AB voor Japan, meneer Mark? Ik kan je een heleboel over zeggen. Ik denk het grootste en duidelijkste speelt is inderdaad de kosten van de begrafenis en de vraag of hij een staatsbegrafenis verdient. Ja. Gezien dat heel, heel bijzonder is, het is maar één keer gebeurd sinds in de nauwelijks geschiedenis dat een premier zo'n begrafenis krijgt. Ja. En dat was premier Yoshida in de jaren 60. En dat was een heel bijzondere premier, heel populair. Wel controversieel ook, maar iemand die ook bijvoorbeeld het verdrag met de VS heeft getekend in 1951 om de vredige relaties met ja. Amerika te herstellen en met de wereld te herstellen. Dus dat was een groot staatsman. AB wilde dat zijn. En ik denk dat voor het buitenland is dat wel voor een deel succesvol geweest. Ja. Qua indruk. Voor het binnenland speelt er heel veel meer. Dat is een ander verhaal. Hè? U bent, ja. zeg ik nog even voor de volledigheid, universitair hoofddocent moderne Japanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Want waar gaat die kritiek vanuit het binnenland over? Nou, je kunt het hebben over Unification Church. Dat is die verenigingskerk in Nederland. Ja. Dat is een secte, toch? Dat is een secte. Een vrij succesvolle secte de laatste tijd. Met heel veel diepe verbanden met de regerende partij van premier Abe. Wat nog steeds de regerende partij is. Eigenlijk het hele naoorlogs geschiedenis zijn ze de regerende partij geweest. En ze hebben sinds de jaren 60 eigenlijk nauwe verbanden met die secte. En dat was in een tijd, had je de premier Nobusuke Kishi. Dat was de grootvader van Abe. Mm-hmm. Hij was juist heel positief, aanmoedigend om die verbanden te verdiepen. Want de verenigingskerk in die tijd en nu nog steeds, dat was anticommunistisch, stond voor family values. En dus rechtse normen en waarden. Ja. En ze hebben, het is niet zo heel erg duidelijk precies hoe dat werkt qua op financiële vlak, maar er zijn duidelijk heel veel verbindingen tussen de Verenigingskerk en de leden van de LDP. Sinds Abe vermoord is, is het veel duidelijker geworden, een heel groot verhaal geworden, die nauwe verband tussen een toch verdachte organisatie. Ja, ja. En dat heeft ook te maken met de moord op Abe. Had zelf daar heel veel mee te maken. Want degene die hem vermoord heeft, was boos om dat verband. En dat zijn moeder meer dan een miljoen dollar volgens mij had gegeven aan de, mm-hmm. aan de secte. En ze zijn heel erg druk bezig, altijd met geld verzamelen. Dus ze zetten mensen onder druk zelfs. Ja. En bittere nasmaak. Het is een heel, wat dat betreft, heel bijzonder dat je in zo'n politiek moord beziet. Waar er toch zo rare, ambivalente gevoelens ontstaan. In Japan kijkt men ook heel anders tegen die moord aan, dus eigenlijk. Ja. Vanwege dit omstreden, deze secte die op de achtergrond speelt, of misschien zelfs wel op de voorgrond. Ja, het blijft altijd verschrikkelijk hoe hij vermoord is, natuurlijk. Ja. En ik denk dat er wat dat betreft best wel veel sympathie leeft. Maar tegelijkertijd is het gebeurtenis verkleurd door dat gekke, eigenlijk rare verbintenis. Voor veel Japanners waarschijnlijk werd het een beetje op de achtergrond een beetje daarover bekend. Maar wel degelijk meespeelt. Inmiddels heel... Er is dus een groot verschil tussen de beeldvorming in het buitenland en de beeldvorming in het binnenland eigenlijk, hè, als het gaat om AB. In het binnenland veel omstredener dan in het buitenland wellicht. Hij was ook erg bezig om de Japanse geschiedenis, als je het hebt over beeldvorming, om daar heel erg een soort eigen verhaal op los te laten. Ja. Wat was dat verhaal? Althans, wat wilde hij daarin veranderen? AB was eigenlijk al van tevoren heel heel lang, zijn hele politieke carrière vanaf de jaren 90, was hij bezig met zeg maar een positief verhaal brengen over Japan. En dat, en dat gaat niet alleen over het tegenwoordige Japan, maar ook over het Japan in het verleden. En we weten allemaal dat er de oorlog is een oorlog geweest, vreselijke oorlog. Heel veel waandaden van Japan, dat zijn best wel algemeen bekend. Ook in de koloniale tijd had je ook verschrikkingen van dat Japanse bewind in Korea en Taiwan bijvoorbeeld. Maar Abe wilde juist benadrukken de positieve kanten van de koloniale tijd, de positieve kanten van, je kunt niet makkelijk zeggen van de positieve kanten van de oorlog, maar wel, Tweede Wereldoorlog. Zeg maar, er waren wel normen en waarden van de Japanners in die tijd waren wel te waarderen. Ja. Het was een foute oorlog, het was een vergissing. Volgens zijn narratief en degene die datzelfde narratief verspreiden. Het was een vergissing. Hadden we niet moeten doen. Ja. En er zijn nare dingen gebeurd. Maar Japan was niet zeg maar bijzonder slecht in die tijd. Oké, okay, in vergelijking met andere landen. Ja, Japan wilde zich verdedigen. En in dat zelfverdediging was Japan tot heel veel middelen, heel veel dingen bereid. Maar toch, wat voornamelijk problematisch voor Japan, zeker voor de rest Japan in de laatste jaren is geworden, is de troostmeisjes verhaal natuurlijk. Wat heeft hij daar mee gedaan met dat verhaal? Want het is niet alleen AB, er zijn best wel veel. En voor duidelijkheid, troostmeisjes zijn meisjes die gedwongen werden om seks te hebben, toch, met Japanse soldaten? Juist, ja. Dus dat zijn mensen meisjes die gedwongen werden. Er zijn vragen over hoe oud ze waren. Zelfs in een vrij jonge leeftijd. Ja. Er zijn vragen. Ja, het is duidelijk dat niet alle meisjes bijvoorbeeld geforceerd werd met geweld, maar wel met trucjes. Ja. Dus ze wisten niet waar ze naartoe gingen. Ze hadden een andere idee van wat het allemaal zou inhouden. Hij probeert het minder heftig te maken eigenlijk, het verhaal. Juist. Dat is de bekende waarheid. Maar hij probeerde het allemaal een beetje te verduisteren. Dat waren gewoon prostituees. Dat waren gewoon meisjes die uit op geld waren. En ze verdienden heel veel. En dat hoor je niet altijd direct. Is het verhaal van AB, hè? Dat hoor je niet ook de allerergste hoor je waarschijnlijk niet rechtstreeks van AB. Maar wel, hij is wel. Het was duidelijk de houding van de overheid, van de AB, van de regering. Ja. Was positief tegenover mensen die Japan wilden verdedigen op die manier. Ja. Want dat geschiedenis, als Japan steeds constant zwart gemaakt wordt, is dat slecht voor de imago van Japan natuurlijk. Ja. Heeft hij ook heel veel, we hadden het net over cultuur en de rol van cultuur. En dan heb je het ook over beeldvorming natuurlijk. Hè, heeft hij heel veel geïnvesteerd ook in dat, als je het hebt over het verhaal van Japan en die geschiedenis van Japan, in de cultuuruitingen daaromheen? Nou, het is absoluut heel veel geld. Noem het propaganda. Ja, je kunt het propaganda noemen. Maar ja, alle landen doen dat. Wij doen het ook. Hier in Nederland, we hadden het net over bepaalde vlakken. Je wilt je land positief verkopen, zeg maar. Je wilt ook de positieve kanten laten zien. Dat doet iedereen. Maar heeft het gewerkt? Japan is wel heel erg populair. In de coronatijd is het wat minder moeilijk geweest om Japan, naar Japan terug te gaan. Als toerist te gaan. Maar het toerisme is explosief gegroeid de laatste 10 jaar. Dat gaat niet alleen om de uitgaven van de regering natuurlijk. Dat gaat om de reputatie. Ja. Maar dat soort soft power. Het idee van Japan als een soort cultureel magneet. Mm-hmm. Met allerlei interessante cultuur. En ook vooruitgaande, modern. Ze hebben bijvoorbeeld Japan House. Dat is een soort instelling wat ze her en der hebben opgesteld. Ja. Om te laten zien wat Japan in staat toe is. Er zijn volgens mij $500 miljoen dollar per jaar besteed aan de imago. Het heeft ook te maken met een duidelijk de regering van Abe en de LDP die zien de China en Korea als groot concurrenten. Ja. En China en Korea zijn inderdaad vaker hebben ze het over het verleden. En over dat de ergernis. En in Japan die zich niet wil verontschuldigen. En een Japan, wat een beetje een ja, gevaarlijke Japan. Ja. En dat is juist niet dat blazoen heeft AB proberen op te poetsen, ja, eigenlijk. Dus zou je door dat juist over, ja. Ja, door dat positieve. Kirsten van der Hul, dan wordt cultuur krijgt weer een heel andere functie, hè, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook een heel actueel thema. Als je kijkt, er wordt nu ondertussen gediscussieerd over een nieuwe definitie voor musea vanuit de ICOM. Nou, daar is dit gesprek ook onderdeel van. Van wat is de rol ook van een museum? En hoe welke rol spelen overheden daar soms in? Want natuurlijk wordt kunst soms ook misbruikt. Ja, om een bepaald verhaal op te voeten. Overigens hebben wij vanuit Dutch Culture ook een mooie samenwerking met Japan gehad. Werk van Erwin Olaf is geëxposeerd op een grote fotografie tentoonstelling in Kyoto. Kyotografie heet die tentoonstelling. En wij hebben daar vanuit Dutch Culture ook bijgedragen aan een gesprek daar met Erwin Olaf en een Japanse kunstcriticus, waar onder andere aandacht was voor zijn rol binnen de LHBT-gemeenschap. Een gesprek wat in Japan niet altijd even makkelijk wordt gevoerd. Dus zo zie je dat ook daar weer toch een gesprek mogelijk was. Kijk. In de slipstream van werk van een Nederlandse kunstenaar. Weet u dat toch weer een positieve draai aan te geven? Die geschiedschrijving, hè, en dat verandering van dat verhaal over Japan. Ja. Hoe viel dat onder Japan, of hoe valt dat onder de Japanners zelf eigenlijk? Gaan die daarmee akkoord? Dat is voor mij als historicus. Ik ben er ook mee bezig. Ik doe onderzoek en schrijf over de oorlogstijd en ook over de herinnering daarover. En ik maak me zorgen over de sfeer die ontstaan is in de Abe-jaren. Dat is vanuit het objectief historische onderzoek vanuit die bril gezien is het niet zo'n beste tijd geweest. Mm. De journalistiek staat onder druk. En als je ziet in de peilingen, dat als je vergelijkt bijvoorbeeld de peilingen uit de midden van de jaren 2000, 2005, 2006 en dan 2015, bijvoorbeeld als je dat neemt, dan zie je dat er toch, een meerderheid van de Japanners vatbaar is geweest voor het verhaal van wij hebben ons voldoende geëxcuseerd en nu is het tijd om vooruit te kijken. Ja. En het is niet juist dat wij constant zwart gemaakt worden door Korea en China. Mm. Dus dat geschiedenis als een soort political football, dat leeft heel veel. En dat is niet minder geworden onder Abe. Je ziet juist bijvoorbeeld onder de journal, het is onderzocht naar de plek van Japan voor de vrijheid van journalisten. En dat is afgezakt. Dat is nu ergens op de 70ste plaats. De 180 in de wereld. Dus overigens ook op gender. Gendergelijkheid scoort Japan niet bepaald goed. Nee. En wat dat betreft heeft de Verenigingskerk, die zijn heel erg voorstander van de oude waarden en genderwaarden. En het is ook het is nu controverse over het vraagstuk of Japan een beetje tegengehouden is wat dat betreft door dat verband. Ja, nou zien we in Nederland een beweging waarin we wat meer aandacht of ruimte hebben voor onder meer het slavernijverleden, de oorlog in Indonesië, de zwarte bladzijde van onze geschiedenis. Zie je dat als reactie op deze AB-propaganda, noem ik het dan maar even? Zie je dat ook in Japan dan voorzichtig opkomen nu, of niet? Dat je bedoelt een als reactie weer daarop? Vooruitgang of juist het tegenover? Nee, iets meer de hand in eigen boezem en kritisch naar het eigen verleden durven kijken. Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat er best wel veel Japanners zijn die nog steeds daar de hand in de boezem willen steken. Maar het is wel zo dat concurrerende houding met China en Korea dat allemaal een stuk moeilijker maakt. Het wordt complexer. Omdat hoeverre Korea en China als tegenstanders bezien worden, wordt de geschiedenis juist bezien ook als een soort slagveld waar Japan moet proberen te winnen. En dus dat bevordert niet dat hand in de eigen boezem steken, zou je ook kunnen zeggen. Nee, precies. Dat helpt niet in dat proces mee. Inmiddels is dus die begrafenis voorbij. Hoe zal AB nou herinnerd worden eigenlijk? Wat is het overheersende verhaal? Ja, het is wel duidelijk. Als je ziet in de peilingen, vind ik wel heel bijzonder dat ik zag vanochtend 62% van de Japanners nu tegen dat staatsbegrafenis zijn. Mm-hmm. En dat laat je duidelijk zien ook. Normaal gesproken, als zo'n politiek moord zou gebeuren, zou je verwachten dat heel veel mensen toch sympathie zouden tonen. En dat dat toch niet echt leeft onder Japanners. Dat zegt, denk ik, iets negatiefs over Abe's bewind. Want ook economische vlak was er bijvoorbeeld heel veel gezegd over Abenomics. Heel veel verwachtingen gewekt. En dat is uiteindelijk eigenlijk op min of meer niets gelopen. Dat vindt iedereen nu, alle economische experts in Japan, voor een heel korte tijd wel. Dus eigenlijk de ongelijkheid in Japan is verergerd onder Abe. Buitenlandse betrekkingen. Je ziet wel dat Europa en Amerika best wel positief zijn wat dat betreft. Abe was zeker een voorstander van een sterke Japan. Hij was niet terughoudend wat militair investeringen betreft. En dus dat eenheid over de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, dat was er nog niet. Maar het blijft een verhaal met twee kanten. Dat is in ieder geval wat zal blijven. Ik had veel meer over kunnen zeggen. Maar ja, dat snap ik. We moeten naar de Nationale Nieuwsquiz, want de kandidaat staat te trappelen. Ja. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Zit eigenlijk te trappelen. En die kandidaat heet Derk-Jan Oudeman uit Moordrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken, wat doe jij in het dagelijks leven? Jij werkt in de verwarmingstechniek. In je vrije tijd hang je graag voor de televisie. En je houdt van voetbal en je bent voor FC Groningen. Ja, klopt. Nou, dit gezegd hebbende gaan we snel spelen. Komt-ie aan. Ja. In de Tweede Kamer wordt vanavond gesproken over het aanpassen van de transgenderwet. Kern van de wet wordt of iemand dan zelf kan beslissen of je een V of een M in je paspoort wil. Namelijk maar één iemand die dat echt weet, en dat ben jij zelf. Op dit moment is er nog een verklaring nodig van een arts of een psycholoog. Als jij je presenteert als man, maar een V in je paspoort hebt, dan loop je tegen behoorlijk wat bureaucratisch geweld aan. Het is nog niet duidelijk of de wet genoeg steun krijgt. Ja, vanavond op de rol van de Tweede Kamer, de nieuwe transgenderwet, vraag 1. Vanaf welke leeftijd zou je dan zonder deskundige verklaring je gender in je geboorteakte mogen wijzigen? 16? 16 jaar, ja. Nu moet iedereen onder de 18 eerst langs de rechter om dit te laten doen. En iedereen heeft nu ook nog een deskundige verklaring nodig. Maar die zou dan voor iedereen komen te vervallen. Vraag 2. Wie zijn gender wil aanpassen, moet volgens de nieuwe wet een verzoek aan de gemeente sturen om dit te laten doen. Er geldt wel een bedenktermijn en die is minimaal 4 weken. Maar hoe lang is deze termijn maximaal? Een half jaar? Minimaal 4 weken, maximaal 12 weken. Als je dan nog steeds de wijziging wil, ga je naar het gemeentehuis om deze te bekrachtigen. In vraag 3 maken wij gebruik van het fragment. Luister even hiernaar. Bijna 1 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar het gesprek met premier Rutte in het tv-programma Op1. Je doet dit omdat je het vertrouwen hebt gekregen van de Nederlandse kiezer. Ja. En dat is een enorme verplichting. Op het moment dat meneer Kokkelman hem een paar keer ook probeerde te onderbreken of duidelijk een vraag wilde stellen, dan zei hij, maar toch even. En dan was dat eigenlijk het signaal van, ik maak hem even af. Vraag 3. Hij overwoog een torentjes-toespraak, maar het werd een 1-op-1 interview met Sven Kokkelman. En het interview vond dan ook niet plaats in het torentje, maar op welke andere locatie? In een televisiestudio? Nee, in het kashuis. Buiten het kashuis stonden tijdens het interview boze boeren die met de premier in gesprek wilden. En dat heeft hij na afloop ook even gedaan. Vraag 4. Rutte erkent dat er veel kritiek is op zijn optreden van de laatste tijd. Maar hij denkt nog niet aan stoppen. Want hij heeft een missie. Namelijk een modern en schoon land achterlaten. En Rutte noemde ook een jaartal waarin deze droom gerealiseerd moet zijn. Welk jaar is dat? 2030. 2030, ja. Nederland moet een land worden waar de rest van de wereld jaloers naar kijkt. In vraag 5 maken wij opnieuw gebruik van een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Dat doen we omdat we natuurlijk in een geopolitiek zo'n onrustige situatie zitten, dat we even nog, zeg maar, de reserve van Groningen voor het geval dat nodig hebben. De staatssecretaris Veilbrief? Ja, van Mijnbouw. De staatssecretaris heeft nogmaals bevestigd dat vanaf 1 oktober de gaskraan nog verder dicht gaat. Vraag 6. Helemaal dicht is de gaskraan nog niet. Maar het gaat wel die kant op. Hans Veilbrief gebruikte een toepasselijke term om aan te duiden op welke stand de Groningse gaskraan staat vanaf 1 oktober. Hoe noemde hij die stand? De waakvlamstand. De waakvlam, ja zeker. Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023 en anders uiterlijk 2024. Zijn we aanbeland bij vraag 7. Daarin krijg je hints en die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? Denk goed na voordat je wat roept, want als je eenmaal een antwoord hebt gegeven, kun je niet meer terug. Komt je aan. 4. Wat zal de tweede hertog van mij vinden? 3. Ik hoop dat ik mijn neusje voor succes terugvind. Ja, stop. Philip Cocu. Ik zag hem al bij, ja, bij 4 punten, zag ik je al een beetje gaan van ik weet het. Ja. Ondanks dat je FC Groningen supporter bent. Voor 2 punten, ik moet de mislukte seizoenstart doen vergeten. En voor 1 punt, ik ben de nieuwe trainer van Vitesse. Inderdaad, dan komen wij uit bij Philip Cocu. Scoren na deze eerste ronde is 7. Een factor van 7 heb je dus. En dat betekent dat je 12 vragen in de tweede ronde goed moet hebben om aan kop te gaan. We gaan eens kijken of dat lukt. De Nationale Nieuwsquiz. Welke organisatie is erin geslaagd een sonde op een ruimterots te laten botsen? NASA. Ja, wie was er namens Nederland bij de staatsbegrafenis van oud-premier Abe? Wopke Hoekstra. Zeker. Welke zorgverzekeraar heeft als eerste zijn premie bekendgemaakt? DSW. Dat is goed. Wie keert een half jaar na zijn coma gelukkig weer terug in het profpeloton? Pas. Milan Vader. Defensie is een rapport kwijtgeraakt over een mogelijke oorlogsmisdaad die Australië in welk land zou hebben gepleegd? Pas. Afghanistan. Door welk dier is een Duitse tiener gebeten in Beekse Bergen? Door een jachtluipaard. Een jachtluipaard. De rechter heeft toestemming gegeven dat asielzoekers mogen worden opgevangen op een cruiseschip in welke plaats? Velsen-Noord. Velsen-Noord. Vanaf welk jaar is koning Charles op de Britse bankbiljetten te zien? 2027. 2024. Ivo van Hoven en Albert Verlinde gaan samen welke musical op de planken brengen? Jesus Christ Superstar. Zeker. In tot frustratie van Ajax en de Ziggo Dome staat de NS dit weekend weer welk station over? Arena. Arena, ja, Bijlmer Arena. Welke schaakmeester heeft eindelijk iets getweet over de schaakrel die vorige week ontstond? Magnus Carlsen. Magnus Carlsen is goed. Zijn het er 12 geworden of niet? Dat is dan even de vraag nu. Ik heb niet meegeteld. Nee, ja, nee, het zijn er niet 12, het zijn er 8. En daarmee heb je de 56 punten. Vraag 13 hebben we nog. Volgens interieurexperts zijn welke jaren weer helemaal hip? Had je dat geweten? Ik dacht jaren 70. Ik dacht het ook, de jaren 70, ja. Heerlijk, de zitkuil, weet je nog? Nee, weet je niet, want je bent te jong, denk ik. Goed, de score is dus 56 punten. Nou, dat is iets om met een goed gevoel naar huis te gaan. Ik dank Kirsten van den Hul voor haar aanwezigheid hier als spraakmaker. En Ethan Mark, fijn dat u er was. Zometeen Sven Kokkelman, daar ben je weer, Sven. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen, Kaljo. Je bent er maar druk mee. Wat ga je doen zo? Ik ga praten met Dirk Boswijk, defensiewoordvoerder van het CDA. En de man die gaat over stikstof. En beide onderwerpen zijn interessant. Waarom hoor je zo in Sven op 1. Na het nieuws met Dorot Megerts. Fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.